نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے تیسرے پارے کا آغاز کریں گے, لیکن ایک پریزنٹیشن دیکھیں گے شروع میں جو ہمارے کل کے سبق میں آیا تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. حیض کیا ہے؟ آئیے تھوڑا سا اس کو سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں, قرآن کی باتوں کے ساتھ ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ عَظَم, کہہ دیجئے یہ تو نجاست ہے. کرو کیا؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, بس اپنی عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو. سورت بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ایک خاص بیماری جس سے مرد مستثنا ہے اس کا تذکرہ کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حیض کیا ہوتا ہے. آج سائنٹسٹ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پیریڈس جو ہیں یا حیض ہے, یہ جسم کا گندا خون ہوتا ہے. اس کا جسم سے نکلنا لازمی ہوتا ہے. عورت کے یوٹرس میں سے آتا ہے. جب ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے یعنی پیوبرٹی کی ایج میں آتی ہے تو اس کو ماہواری کے طور پر یہ خون آتا ہے. اصل میں تو یہ یوٹرس کی والز ٹوٹتی ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے اس منظر کو. ہر ماہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے عورت کے جسم میں اس کے اووم, جس کو بیضہ دانی بھی کہتے ہیں اردو میں, اس کے اندر ایگز پروڈیوس ہوتے ہیں. ہر مہینے میں ایک ایگ بنتا ہے. ایک خاص دن ہوتا ہے, ایک خاص وقت ہوتا ہے, اور یہ ایگ آئندہ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں ایک بنیادی بیج کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ہر مہینے عورت کی جو یوٹرس ہوتی ہے اس کی دیوار میں اندر ایک ایکسٹرا لیئر بنتی ہے. یعنی اصل یوٹرس کو ذہن میں لے آئیے کہ ایک سیک ہے. ہر مہینے فطری طور پر ایک پرت اور ایک لائننگ بن جاتی ہے جو خون اور ٹیشوز پر مشتمل ہوتی ہے. اصل میں یہ آنے والے مہمان کی متوقع خوراک ہوتی ہے. یعنی اگر اس مہینے وہ عورت یا بچی, شادی جس کی ہو چکی, پریگننٹ ہو جاتی ہے تو یوٹرس کی انر والز جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو پروٹین اور جو بلڈ ہوتا ہے وہ اس بچے کی نشو و نما میں کام دیتا ہے. اگر حمل ٹھہر جائے یعنی اس مہینے کے اس ایگ کو سپرم مل جائے تو وہ سارے کا سارا بلڈ جو ہے وہ بچے کی فوڈ بن جاتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو نہیں ملا, ہر مہینے تو یہ معاملہ نہیں ہوا, تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر بچہ نہیں بنا تو پھر کچھ دن کے بعد جسم اس خون کو اور انڈوں کو بہا دیتا ہے. ایک لیکوڈ کی صورت میں جسم سے نکلتا ہے وجائنا کے راستے اور جسم دوبارہ اس سائیکل پہ آ جاتا ہے. اگر آپ یہ پکچرز دیکھیں تو یہ یوٹرس اور یوٹرس کے اندر بننے والی اس لیئر کی ہیں, اور اس لیئر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خاص وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایگز بنتے ہیں, اور ایگز جب وہاں سے کسی میل سپرم کو نہیں پاتے تو وہ دیواریں ٹوٹنے لگتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ آج ہمیں سائنس نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کو کس نے بتایا؟ آج سے 1400 سال پہلے. دو الفاظ پہ غور کریں گے. اذن کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اذن کہا. عربی ڈکشنری کو اگر آپ دیکھیں تو اذن کا ایک معنی ہوتا ہے نجاست, ناپاکی, گندگی, امپیورٹی, اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف دہ چیز, ناگوار, یعنی درد کی کیفیت. اور سسٹرز اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان دونوں دنوں میں ایک عورت اپنے آپ کو صحت کی نسبت بیمار سمجھ رہی ہوتی ہے. حقیقت ہے جسم ٹوٹتا ہے, اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ خاص قسم کی گندگی اور نکاہت کا احساس ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ان چیزوں کے لیے تیار کرتے ہیں. جدید سائنس کے مطابق خون ہر چیز سے زیادہ جراثیم اور بیکٹیریا کو پکڑنے والی چیز ہے. ان سے جیشرا جی بچوں کو روم میں لے جائیے, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. آپ دیکھیے کہ جو بلڈ ہے نا, آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہماری باڈی کا ڈرینیج سسٹم ہے. جیسے آپ کچن میں برتن جب دھوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سنک کے اندر برتنوں کی چکنائی جمع ہو جاتی ہے, اور آپ کے کھانوں کا جو لیفٹ اوورز ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ برتن دھوتے ہیں اور کچھ عرصہ تک اگر آپ اپنے آپ کو اس پلمبنگ کو صاف نہ کریں, اس نالیوں کو, تو وہاں جمع ہونی جاتی ہیں چیزیں. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ ہمارے جسم کے اندر بہت سارے سیلس ٹوٹتے رہتے ہیں. آپ کو کل دکھایا تھا نا جسم کے اندر سیلس کس طرح سے ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب جسم کے اندر یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ارم آپ ہول کر سکتے ہیں مائک اپنے سسٹم سے, اگر میں چھوڑ دیتی ہوں تو آپ لے لیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے گا. جب ہو جائے, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں ویزا کیوں پہ لے لوں, تو اس کو بھی لے سکتے ہیں ٹرائی کر کے. آپ آ کے ادھر میری ہیلپ کریں, میں چھوڑ دوں مائک, اور اگر ادھر نہ ہوا تو پھر آپ خاموشی سے ادھر آ کے ویزا کیو کا لنک لے کے خود ہی ٹیکل کریں, میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں. جی, تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں یہ سب کچھ رکھا, اور اس سے ہم ہر مہینے کس طرح سے پاک ہوتے ہیں, اور اس پاک ہونے کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح عورت کی مدد کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی ایک کوٹیشن ہے, آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ جدید سائنس کے مطابق خون ہر چیز سے زیادہ جراثیم اور بیکٹیریا کو پکڑنے والی چیز ہے جو اپنی گزرگاہ سے گندگیاں اکٹھی کرتا ہے. یعنی بلڈ جسم میں جہاں جہاں سے گزرتا ہے نا, تو جو سیل ٹوٹا ہوتا ہے وہ اس کی گندگی ساتھ ہے. بالکل ڈرینیج سوچے, پانی گٹر کا پانی ہے, آپ پانی ڈالتے جاتے ہیں, راستے سے ادھر ادھر چیزیں جاتی ہیں. اس طرح خون ایک ناپاک مضر صحت مرکب بن جاتا ہے. یعنی خون کے اندر اتنی امپیورٹیز شامل ہو جاتی ہیں کہ انسان کی صحت کو نقصان دیتا ہے. جب یہ مواد آدمی کے اعضاء سے ملے گا تو کئی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے, اور خیز کا خون جو پہلے ہی اپنے مردہ ٹیشوز اور انڈوں کی وجہ سے بچہ دانی کے لیے ناقابل استعمال ہوتا ہے, اپنی گزرگاہ سے گزرتے ہوئے اور گندگی بھی اپنے اندر سمو لیتا ہے, وہ کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس ممانعت سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت سی پیچیدگیوں سے بچایا ہے. آج کی میڈیکل سائنس قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اس حکم کی سب سے بڑی خود تائید کرنے والی ہے. ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے جسم میں فطری طور پہ جو جسم کے اندر گندگی شامل ہوتی رہتی ہے, اس کو جمع کر کے ہر مہینے جسم سے نکلنے کا ایک نظام رکھا, جس کو ہم پیریڈز کہتے ہیں. اس کو ازن یعنی نجس چیزوں کے سوچ میں دیکھیں. اور یہاں یہ بھی چیز ایڈ کر دوں گی کہ مردوں کے جسم میں جو سختی ہوتی ہے نا, اس کی وجہ یہ کہ ان کے جسم میں جو امپیورٹیز نکلتی تو ان کی بھی ہیں, مطلب بنتی تو ان کے جسم میں بھی امپیورٹیز ہیں, لیکن وہ نکل نہیں پاتی. تو وہ جو چیزیں نا, وہ مردوں کے جسم کی سختی, جسم کے بال اور آواز کا بدل جانا, اس میں ڈھل جاتی ہیں. جبکہ عورتیں نرم و نازک, پتلی کمر, ہر وقت اپنے آپ کو کروز کی صورت میں رکھنے والی بن جاتی ہیں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عورت کے جسم سے چونکہ یہ گندگی نکل جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو سافٹنس دے دیتا ہے. اب دوسرا معنی قرآن پاک میں ہے کہ یہ ایک ناگوار اور تکلیف دہ چیز ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے. پیریڈز کے دنوں میں جب عورت کے جسم سے خون نکلنے کی کوشش کرتا ہے, تو قدرتی طور پر عورت میں ان دنوں میں جنسی رغبت ختم ہو جاتی ہے. دوسرا, وہ جسمانی لحاظ سے بھی تکلیف کا شکار ہوتی ہے, جس کا اثر اس کے مزاج پر ہوتا ہے, اور اگر شوہر کوئی تعلق قائم کرے تو اس کی طبیعت پر ناگوار ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عورت کے احترام اور اکرام میں پیریڈز کے دوران قربت سے منع کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. سورۃ بقرہ کی آیت 286 ہے. آپ دیکھیں کہ ایک کٹ صرف انگلی پہ لگتا ہے نا, تو اس کے نتیجے میں ہم کتنا اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عورت کو فیور دینا ہے کہ جو عورت اتنی تکلیف سے گزرتی ہے, تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کرتا ہے. باتیں بہت ساری اور ہو سکتی ہیں, لیکن یہ سائنس کی کلاس نہیں ہے. ہم یہ ساری چیزیں سنتے وقت اگر کوئی ناگواری دل پہ محسوس کریں, تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے جس نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے ان ساری چیزوں کو اپنے سمجھنے کا موقع دیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو اس طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے کہ ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد کر سکیں. آئیے پارہ شروع کرتے ہیں. تیسرا پارہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس پارے کا تھیم نوٹ کیجئے گا. اس پارے کا تھیم کیا ہے؟ رسول اللہ کے مشن کی تکمیل کے لیے آئے تھے. اس بارے کا پہلا اس بارے کی پہلی آیت ہی آپ کو رسولوں کے بارے میں دکھے گی. یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ وقت اور سہولت کے مطابق ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا زندگی کے مختلف ادوار میں انبیاء کرام کو بھیجا, لیکن انبیاء کے آنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا. آیت شروع کریں گے, پھر اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. تھوڑی سی آپ لوگوں سے یہ تعاون چاہیے کہ آپ بالکل اس طرح پلے پیج پلٹ دیں کہ قرآن پاک کی رسپیکٹ کا پورا حق ادا ہو سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک رسل فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے, ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوا, کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے, اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے, مگر اللہ کی مشیت چنہ تھی کہ وہ لوگوں کو زبردستی اختلاف سے روکے, اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا, پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا, ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ان کو مختلف صلاحیتیں دی گئیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے, ان کے پاس جد بیضہ کا معجزہ موجود تھا, اسی طرح عصا کا معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت رواج تھا, تو ان کے پاس کچھ اس قسم کے معجزات تھے جس سے میڈیکل کی بو آتی ہے, لائک مردوں کو زندہ کرنا اور اسی طرح کی باتیں. اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبیوں کو تو اللہ نے یہ وصف اس لیے دیے کہ اس دور کے لوگوں کو سمجھ آئے, نہ تو اس میں نبیوں کی کوئی خود پسندی تھی, نہ ان کو پرومیننٹ کرنا تھا, نہ نبیوں کو وکٹری سٹینڈ پہ لانا تھا. اور یاد رکھیے کہ اسلام کا یہ مزاج بھی نہیں ہے. یہ جو آج ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو اور گریڈز اور ان کو پھول پیش کرنا اور ان کو اس طرح سے پرومیننٹ کرتے ہیں, یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. اس سے انسان کے اندر اصل چیز ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ اللہ کے لیے کرنا ہے. بعض لوگ صرف اپنا نام آخر میں سننے کے لیے پوزیشن لینے کے شوقین ہوتے ہیں. اب ہوا کیا کہ نبیوں کے دل میں بالکل حرص نہیں تھی کہ کوئی ہمیں بڑا کہے, اور آج بھی اگر آپ انبیاء کے ساتھ آئمہ کرام کے نام اس پہ لگا لیجئے, محدثین کے نام لگا لیں, اور آج کے دور کے دین کی خدمت کرنے والوں کے نام لگا دیں, تو ان سب کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے کہ کبھی سیلف پروجیکشن نہ کریں, کبھی اپنی ذات کو نمایاں نہ کریں, کبھی لوگوں کو خود سے نہ جوڑیں. اور عام لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک نصیحت ہے کہ خدا کے لیے شخصیت پرستی کو چھوڑ دیں. انسانوں کے پیچھے چلیں گے تو انسانوں میں کھو جائیں گے. اسلام کا مزاج نہ تو شخصیت پرستی کا ہے نہ گروہ پرستی کا ہے. لیکن دکھ کی بات کیا ہے کہ وہ بات جو اپنے دور میں انبیاء کرام کے لیے ایک آنر کی تھی, بات والے لوگ اسی کو جھگڑوں کا ذریعہ بناتے ہیں. کوئی کہنے لگا میرا نبی اچھا ہے, کوئی کہنے لگا میرا اس سے بھی اچھا ہے. جیسے آج بعض دفعہ نعتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے ساتھ محبت کے اندر اس حد تک غلوف کر دیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ان کو دوسرے نبیوں سے تو چھوڑیے, اللہ سے اوپر کر دیا جاتا ہے. آپ معروف شعر سمجھ سنتے ہوں گے کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں, کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا انہوں نے کسی دوسرے نبی سے اللہ کے نبی کو اونچا کیا؟ اللہ سے اونچا کر دیا. وہی جو عہد تھا آسمان پہ احمد بن کے زمین پہ آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے. یاد رکھیے, تفریق بین الانبیاء کفر ہے. فرق پیدا کرنا یہ اچھا تھا وہ برا, ہاں تفضیل بین الانبیاء یہ حقیقت ہے. جیسے پھول مختلف ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر پھول کو مختلف رنگ خوشبو دی, خوش کرو, مت تم دوسری چیزوں کے ساتھ اس کو ٹیلی کرو, تقابل نہ کرو. بعض دفعہ لوگ اصل مقصد سے پیچھے ہٹ کے صرف تقابل میں جیتے ہیں. ہماری مسجد ہمارا گروہ, ہمارا استاد ہمارا وہ, اس طرح پڑھنے والے یاد رکھیے دو طرح سے نقصان پاتے ہیں. اگر آپ صرف اپنے ہی گروہ کی تعریفیں کرتے رہیں گے تو آپ کے دل میں روحانیت نہیں آئے گی. ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ ایک ہی کرائیٹیرین دیتے ہیں کہ آپ یہاں آج تیسرے پارے پہ آ گئے ہیں, اور جو سبیل الجنہ, نور النور, سبل السلام اور دوسرے کورسز میں آخری پارے تک پہنچنے تک ایک ہی کرائیٹیرین ہے کہ کیا اس پڑھنے کے بعد آپ کسی انسان سے قریب ہو رہے ہیں, کیا بار بار کسی نام کا دیا جا رہا ہے. ہم تو نور القرآن لفظ بھی نہیں بولتے. کئی لوگ ہمیں جاتی ہوں کہیں درسوں میں اور پوچھتے ہیں اچھا تھوڑا انٹروڈکشن کرا دیں, اچھا ذرا بتائیں, تو میں کہتی ہوں دیکھیں جس کام کے لیے آئی ہوں پہلے وہ کروں گی. آپ کو شوق ہے, اگر آپ کے دل میں خواہش ہے, اینڈ پہ تھوڑی بات ہوگی. फिर आपको दिखा भी देंगे हम कहाँ रहते हैं, नॉर्वे का स्कूल भी हम दिखाते हैं जहाँ तलब होती है कि आप अगर भेजना चाहते हैं अपनी बच्चियों को खुद को 1 साल के कोर्स के लिए तो यहाँ आ जाइए। ये तो एक बात की समझ आई, और मैं इधर आके बैठूँ और आप 15 मिनट इंट्रोडक्शन पे लगा दें, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी खैर, अपने दीन की खैर को आम करने वाला बना दे, ना कि अपनी ज़ात को बढ़ाएं। दूसरा इसका नुकसान वो उन लोगों को होता है जो सिर्फ नाम सुन के या तो रुक जाते हैं या आने लगते हैं। एक क्राइटेरिया दिल की गहराई से आपको बताऊंगी, ना इस वक्त मैं नूरुल कुरान की टीचर हूँ, ना इस वक्त मैं आपके इस लंदन हॉल के, इस होटल के या इस लाउंज के अंदर बैठ के किसी चीज़ की एडवर्टाइज करती हूँ। हमेशा अपने आप से एक बात पूछें, कहीं जाती हूँ तो मुझे फ़ायदा होता? किसी की बात ऑनलाइन पे घर बैठ के भी सुनती हूँ, मेरा फायदा है तो है तो ले लीजिए। वल्लाही अल हिकमतु दालतुल मोमिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन की गुमगुश्ता मीरास है हिकमत, जहां से चाहो ले लो। हम सारा दिन स्टोर्स में से चीजें खरीदते हैं, ये एस्ता से अच्छा मिलता है, ये टेस्को से अच्छा मिलता है, ये HEB से अच्छा मिलता है, ये किधर से लेते हैं, किधर से लेते हैं, किधर से लेते हैं? दीन के मामले में कहते हैं नहीं, बस इस स्टोर से जो मिलता है वो लेना। तो क्या किसी स्टोर में हर चीज होती? आप देखिए, मैं इस मौजूद चूंकि यहाँ आया, हर जगह नहीं आएगा, तो एक दो और मिसालें दे देती हूँ। बिल फर्ज के आप कहते हैं कि शार्प कंपनी की का ये शोरूम है, मैं तो हमेशा शार्प कंपनी ही का प्रोडक्ट लूंगी। स्क्रीन भी मुझे शार्प की लेनी है, कंप्यूटर भी इनका लेना है, इनका लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप बन जाए उनके नुमाइंदे, आप उनके प्रमोटर बने, आप लोगों को उनके एडवर्टाइज करें, नुकसान क्या होगा? जो शार्प के पास है वही देगा ना आपको। कभी हो सकता है उससे अच्छी क्वालिटी की चीज़ दूसरी भी मार्केट में हो, नुकसान किसका हुआ? आपका नुकसान हुआ। गुल अहमद के कपड़े पहनने ले, सिर्फ गुल अहमद के स्टोर से लेंगे, और जो जाके ऐसी जगह लेंगे जहाँ 10 मिलों का माल है, तो उनको किसी का एक डिज़ाइन अच्छा लगेगा, कहीं कीमत अच्छी लगेगी। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारा दिल खोल दे, हम तासुबात में पढ़ के रखें, कभी दूसरों को चिढ़ ना चढ़ाएं। एक चीज़ इसमें यह भी करें, जब भी किसी को अपना कोई एक्सपीरियंस बताएं, मिसाल है आप लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं शाम को जाती हूँ, मैं लोगों की बातें इधर उधर सुनती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, नया तरीका, दिस एंड दैट। आप लोगों को हमेशा ये मैसेज दें कि मुझे वहां जाके कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो मेरे पास नहीं थी। ना तो किसी इंसान से जोड़ें, नहीं इनका बहुत अच्छा है, उनका अच्छा है। आप देखिएगा कि अगर आप किसी को अच्छे खाने की रुग्बत दिलाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि अगला भी नवाला दौड़ लेगा। ना हुक्म दें, ना ऑर्डर दें, ना किसी को कंडेम करें। आपको पता है ये चीज़ अच्छी है, अपनी चीज़ पेश करते जाएं, जिसका दिल चाहे वो आए, जिसका दिल चाहे ना आए। मैं कहती हूँ कि मत मुझसे पढ़ो, मेरे कहने पे पढ़ लो, मेरा अजर उसमें भी शामिल है। मैं तो यकीन करें जब पेलटॉक पे ऑन होती हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है, जो ही कैटेगराइज में जाकर इस्लाम का चैनल देखती हूँ, सबसे पहले मैं देखती हूँ कि इस्लाम के इस वक्त कितने रूम है। शायद आप जितने लोग इस वक्त पेलटॉक पे, माशाल्लाह 200 से ऊपर लोग मुझे दिख रहे हैं इस वक्त रूम में, आप सबने शायद कभी इस पर गौर भी ना किया हो। मैं हमेशा रिलीजन में जाके देखती हूँ, और फिर ऊपर कुछ नीचे दूसरे भी दिख रहे होते हैं, किसी में एक, किसी में दो, किसी में चार, तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की मदद है। सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी के होते हैं और सेकंड फेज पे इस्लाम के होते हैं, और सम टाइम्स ऐसे होते हैं कि इस्लाम टॉप मोस्ट पे होता है। ये सारे मेरे रूम्स हैं, ये सारा मेरा इस्लाम है, अगर ये कुरान और सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं। तो नामों और ग्रोहों में उलझने की बजाय कब्र की अपनी पहली रात को याद कर लें, वहां कोई हमारे उस्तादों का नाम नहीं लेगा, कोई किसी ग्रोह के बारे में नहीं होगा, और जिसने आपको इंसानों से उलझा दिया, समझ लीजिए कि उसने असल मकसद से आपको दूर कर दिया। और बस लोग ये परसेप्शन देते हैं कि जो ये बात हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकते, जो इन्होंने पढ़ा दिया वो आप ही कल जाके कह दें कि जो इन्होंने पढ़ा दिया वो कोई नहीं पढ़ा सकता, तो ये जुल्म करेंगे आप, क्योंकि मैं तो अगले साल इससे भी बेहतर पढ़ाना चाहूंगी, मैं तो हर साल के दौरे कुरान में उससे अच्छी बात करना चाहती हूँ। तो आप तो मेरा मेरे साथ ही तकाबुल नहीं कर सकते, किसी दूसरे के साथ कैसे करेंगे? तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वुसअत नज़री अता फरमाए। अब इसके बाद एक भरपूर किस्म की दावत है, इतनी खूबसूरत दावत है, और वो क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फीहि वला ग़ुल्लतुन वला शफा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कौन है? मैं और आप। हम ऐसे वक्तों में किसको कहते हैं पता नहीं कौन है, किसको का किधर है, ये मक्का वाले, मदीना वाले? नहीं, ना दाएं देखिए ना बाएं देखिए, खुद को कहिए कि मेरा रब मुझको पुकार रहा है, क्या कहता है? जो कुछ मालूम था हमने तुमको बख्शा है, इसमें से खर्च करो कबल इसके के वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश चलेगी, और जालिम असल में वही हैं जो कुफर की रविश इख्तियार करते हैं। यहाँ से लेके सूरत बकरा के आखिरी रुकू से पहले तक माली मामला चलेंगे, माल के मामले में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरह, इसका हल्का सा खुलासा कर देती हूँ, اور وہ کیسے کہ آپ دیکھیے کہ ہم نے پارے کے آغاز میں بات کی انبیاء کے مشن کی. انبیاء کا مشن کیا ہوتا ہے؟ کہ دنیا میں اللہ کا کلام پورا ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو, اور دنیا میں ایک چھوٹا سا جھنڈا خریدیں تو اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دین نہ پھیلے؟ لہٰذا جب بھی اللہ کے دین کے پھیلاؤ کی بات ہوگی مال کی ضرورت ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ان کے ایمان کی نسبت کے ساتھ دعوت دی کہ لوگوں خرچ کرو, خرچ کرو. ہم سب کو اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اب جب بھی کہیں خرچ کی بات ہے, اور خاص طور پہ دیکھیے کہ یہاں کیا انداز ہے, آج کر لو, ٹائم باؤنڈ ہے تمہارے چیکس, ایک چیک کے آج کیش ہو سکتا ہے کل نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں دعوت دے رہا ہے, کیا تم اپنے ایسٹس کو نیکیوں میں کنورٹ کر لو. ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے ریئل اسٹیٹ کی کوئی ویلیو نہ رہے. پاکستان کے اندر آپ اپنے 10 پلاٹ بیچ کر بھی لندن یا ناروے میں ایک پلاٹ نہیں خرید پاتے بعض اوقات, اتنا مہنگائی کا فرق ہے. تو سوچئے کیا ہم اپنی سارے ایسٹس کو دے کر کیا جنت میں کوڑے کے برابر جگہ لے سکتے ہیں؟ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوڑے کے برابر جگہ جنت میں خیر من الدنیا وما فیہا ہے. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں. بعض دفعہ ساری زندگی اپنی چیزیں سنبھالتے رہتے ہیں, بعض دفعہ اولاد نہیں ہوتی آپ کی, کیا کرتے ہیں جاتے ہوئے چچا کے بچوں کو اور رشتے داروں کو دے گئے. کسی کے بارے میں میں نے سنا تو میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اللہ کا دین پیارا نہ ہوا, یعنی سمجھ نہیں آ رہی کس کو دیں. ایک بہت بھولی سی سسٹر ایک موقع پہ کسی میں ملک میں تھی تو میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ ہمارے بچے نہیں ہیں تو ہمارے پاس مال بہت ہے اور یہ اور وہ دیسن, تو ہم کیا کریں, ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کیا ہوگا, کس کو دیں. تو میں نے ان کو کہا کہ سسٹر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ اس کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ آپ دنیا سے نہ مت جائیں. بلکہ خود کہنے لگی کہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں ہر وقت, کسی کوئی پتہ نہیں کہ یعنی واقعی ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ دینا چاہتی ہیں, کوئی لے لے لے لے, تو کس کو دیں, بہنوں کے بھی بچے نہیں اس کے بھی نہیں. تو پھر میں نے ان کو تھوڑی سی توجہ دلائی کہ اللہ کا دین موجود ہے, آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ کل آپ جائیں گے تو اپنا گھر اللہ کے لیے دیں. آج کیوں نہیں کہتے کہ میں اس کو وقف کرتی ہوں, میری زندگی میں, میرے گھر میں, میری جگہ پہ اللہ کا دین کا کام شروع ہو اور بعد میں اس کو اللہ قائم رکھے جب تک آپ میں فائدہ اٹھائیں. بہت کہتی اچھا کوئی جگہ ایسی ہے جہاں میں دے سکوں, بہت ہی بولی تھی وہ الحمدللہ. تو میں نے انہیں بہرحال جو بھی میں نے ان کے ساتھ بات کی کی, اس طرح کے کئی لوگوں کو میں جانتی ہوں اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں لیکن انہوں نے وقف کر دیے. الحمدللہ ہمارے پاس اسکول کے نام پہ کئی جگہوں پہ گھر ہیں. اب یہ بات سن کے کوئی کہ اچھا کدھر ہے, کہاں ہے, میں بتائی کیسے ملتا ہے, کیسے فنڈ ریزنگ کی, اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کبھی ون سے فنڈ ریزنگ نہیں کی. لوگ خود دیکھتے ہیں کہ ہماری خیر ہے, یہ ہمارے بعد یہ چیزیں رل جائیں گی, ہم آج اس کا فائدہ اٹھا لیں. تو میری چیز کی اگر آپ زیادہ حفاظت کریں گے تو میں آپ کو دوں گی, میں ایسے کسی نہ قدرے کو کیوں دوں کہ جو میرے بعد ہو سکتا ہے میرے لیے دعا بھی نہ کرے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں دعوت دی کہ خرچ کرو. اب جو ہی اللہ کے راستے میں خرچ کی بات آتی ہے نا تو دل گھٹتا ہے, لوگ میں کیوں دوں, کیونکہ بچوں کے نام پہ دیتے ہیں, رشتے داروں کو دیتے ہیں. تب اگلی آیت میں اللہ اپنا تعارف کرائے گا کہ تمہیں کسی چھوٹے کے راستے میں نہیں تم سے کہا گیا, بلکہ کس کے لیے, اللہ لا الہ الا الحی القیوم, آیت 255 جس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے, تقریباً 10 جملے ہیں اس کے اندر, 25 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کے آپ اس میں نکال سکتے ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اعظم بھی ہے الحی القیوم کے اندر. فرض نمازوں کے بعد پڑھنے والے کو جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے گی, اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کے آپ دیکھیے کہ پچھلی آخری پاروں کی کوئی 3 سورتیں اس ایک آیت کے برابر ہو جاتی ہیں, اور اس کو سید الآیات القرآن بھی کہتے ہیں. اتنی خوبصورت طریقے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کیا نہیں ہے. شیطان اس کتاب کیوں نہیں لاتا, آئیے ذرا اس کے اب ترجمے پہ غور کریں گے. اور اس کی تفسیر سننا چاہیں تو الحمدللہ ویب سائٹ پہ لیکچر موجود ہے آیت الکرسی کے نام پہ, 2 CDs ہیں جس کے اوپر آپ اگر کلک کر کے غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے مل جائے گا. یہ ادھر سائٹ پہ دیکھیں تو CDs جو پروجیکٹس کے اندر آڈیو CDs ہیں, اس میں آپ کے لیے سورت فاتح کی بھی تفسیر موجود ہے, یہ دیکھ لیجیے. یہ آیت الکرسی کا لنک ہے, کسی وقت چلتے پھرتے سن لیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, کچھ بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت ڈیٹیل سے پتہ چلے گا. سفارش کا موضوع اس میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا, 10-15 پوائنٹس جمع کیے تھے کہ آخر سفارش کس کی اور کس کی نہیں ہے, درود شریف کی بھی کچھ باتیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بھی. آئیے ذرا ہم اس وقت ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو کہ انسان کے لیے یعنی خدائی کا دعویٰ کرے, وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. دیکھیے ہم انسان کتنا جاگ لیں گے, 5-6-7-8-9-10 گھنٹے. کہتے ہیں کہ کسی شخص کو 24 گھنٹے किसी शख्स को 48 आवर तक अगर जबरदस्ती जगाया जाए तो वो फिर अपने होश पे काबू नहीं पाता। आपको इंशाल्लाह हम आगे जाके इस पे दिखाएंगे कि नींद क्या होती है। बिल्कुल आसाब थकने लगते हैं, इंसान इस तरह से हो जाता है कि उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। कहते हैं कि इंसान 48 आवर अगर मुसलसल जाग ले तो बाहर वो जाग रहा होता है लेकिन अंदर से सोता है। अल्लाह की जात, वो खुद सो जाए वो रब कैसे है। आप देखिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए जागता है, हम उसके लिए कितना जागते हैं? क्या हम उसके लिए सुबह उठ के भी नहीं जाग सकते? कई लोग अगर नींद की वजह से सुबह का सेशन नहीं कर पाते, खास तौर पे यूके वाले, तो खैर इनकी तो अब दोपहर शुरू हो गई है, यूएसए और कनाडा वाले अगर इस वक्त उठ के नहीं लाइव सेशन लेते तो आप देखिए कि अल्लाह तो हमारे लिए जागता है। थोड़ा सा हम भी उसके लिए जागेंगे इंशाल्लाह, ना कब्र में सॉरी जन्नत में कोई नींद नहीं है, वहाँ जितना मर्जी रिलैक्स होना चाहें करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें उसके दीन के लिए जागने वाला बना दे। जमीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है, सोचिए क्या कुछ है। सबसे पहले जिसमें मैं हूँ, मेरा तो अपना वजूद भी मेरा नहीं, और क्या क्या होगा? जब मैं उसकी हूँ तो फिर क्या मुझे उसकी नाफरमानी करनी है? क्या उसकी फरमा बरदारी से अपने आप को रोकना है? कौन है जो इसकी जनाब में इसकी सिफारिश के इसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? किसकी मजाल है? ऐसे लगता है कौन है माइका लाल जो उसके सामने सिफारिश करे? सिफारिश को समझ लीजिए कि सिफारिश एक ऑनर है, असल फैसला अल्लाह का होगा। ये इसकी एक मिसाल दूंगी, आगे जहां आता जाएगा थोड़ी थोड़ी बात हम करते रहेंगे। सिर्फ एक मिसाल पे इक्तफा करती हूँ कि आप एक इदारा चलाते हैं, एक साल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और कुछ भी काम करते हैं, उसके रिजल्ट्स तैयार हैं, ग्रेजुएशन डे पे सबको उनके रिजल्ट्स देने होते हैं और उनके साथ कुछ इनामात लोग अक्सर देते हैं। अमूमन क्या किया जाता है उस वक्त? किसी शहर की मारूफ हस्ती को बुला लिया जाता है, क्या ये आप जरा हमारे स्टूडेंट्स को गिफ्ट दीजिए, प्राइजेस दीजिए, डिप्लोमास दीजिए। क्या उस वक्त वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये लड़की अच्छी है, इसको नहीं देना, उसको देना है, उसको देना है। प्राइजेस के नाम तक लगे होते हैं, टेबल सारी सजी होती है, सिर्फ उनके हाथ से एक जस्ट फॉर ऑनर उनको हाथ से दिलाया जाता है। बस आप समझ लीजिए कि अल्लाह के बंदे नेक और नबी जिन्होंने सारी जिंदगी इतना ऑनरेबल काम किया होता है कि जिंदगी में उनको उनका ड्यू हक नहीं मिलता, वो अल्लाह ही नहीं मिलता। अंबिया को तो पत्थर मिले, हमें तो फिर भी अल्लाह के हुक्म से ज़ाती तौर पे तो इज्जत बहुत मिल जाती है और लोग इज्जत और खिदमत करने को तैयार होते हैं, लेकिन जो अल्लाह के दीन का काम करने वाले का हक है वो दुनिया सारी दे भी नहीं सकती। किसी के पास है ही नहीं कि उसका हक दे सके। कोई आपका खोया हुआ बच्चा आपको बचपन में मिला दे, सारी जिंदगी आप उसका एहसान रखेंगे, तो जब खोए हुए रब से हम अपने आप को दूसरे को मिले तो उस रात को हम कैसे भुला सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी का ट्रैक बदलता है। लेकिन अल्लाह ताला उनको क्यामत के दिन ऑनर देगा। आओ नूह आप इनको दीजिए, आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको दीजिए। फैसला अल्लाह का है। नबियों को जो दिया जा रहा है वो सिर्फ एक ऑनर के तौर पे उनसे ये काम कराया जा रहा है। जो कुछ बंदों के सामने है इसे भी वो जानता है और जो कुछ इनसे ओझल है इससे भी वो वाकिफ है, और इसकी मालूमात में से कोई चीज इनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि वो किसी चीज का इन खुद ही इनको देना चाहे। आप देखिए कि चिड़िया की चोंच का जो इल्म पानी है ना, ये सारी मखलूक का इल्म है। आप अपने और मेरे बारे में सोच लीजिए कितना कम इल्म रखते हैं। हमें तो इस वक्त ये भी नहीं पता कि पीछे कमरे में क्या हो रहा है, हमें तो ये नहीं पता नीचे हमारी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है, अंदेशों में पड़े रहते हैं ना। अल्लाह को सब कुछ पता है, कहाँ कैसे बड़े से बड़े सियारों से लेके अमीबा तक को वॉच कर ले जो यूनि सेलुलर है, और हमें कितनी छुट्टियां चाहिए होती हैं। वला युहीतून बिशय्यिन, उसको तो कोई छुट्टी नहीं चाहिए, उसकी हकूमत आसमानों जमीन पर छाई हुई है, इसकी निगरानी के इसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं। बस एक बुजुर्ग बरतर साथ है। अब देखिए आयतुल कुर्सी को सुनने के बाद, इसकी तर्जमे पे थोड़ा सा गौर करने के बाद बंदे का दिल खुलने लगता है। अच्छा, मेरा रब इतना बड़ा है, अब मैं उसके रास्ते में दिल खोल के दूंगी, मुझे क्या परवाह है, मेरा रब इतनी बड़ी जात है। आप देखिए कि दुनिया में जब हम किसी बड़े इंसान के घर जाते हैं शादी ब्याह के मौके पर तो बड़ा गिफ्ट देते हैं। बड़े से मुराद बहुत बड़ा सेट नहीं, वो चाहे बाज दफा बहुत छोटा सा होता है लेकिन कीमत में बड़ा होता है। तो अल्लाह कितना बड़ा, उसको क्या देते हैं? रेजकारी, चंदा, और उसके लिए सिर्फ हमारे घर की टूटी हुई कुर्सियां? नहीं, अल्लाह की जिसको मार्फत होगी वो अल्लाह के लिए अपना सबसे प्यारा माल, अपनी जात, अपनी स्किल्स, अपना वो सब कुछ पेश कर देगा कि जिसको वो बचा बचा के रखता है। इसी की अल्लाह कल क़यामत के दिन कदर करेंगे। ला इकराह फिद्दीन, कद तबय्यना रुश्द मिनल गय, دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی۔ اب جو کہ تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور جو لوگ کفر کی رائے اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں تاریک روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے آتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، لیکن سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ کی جانے والی آیتوں میں۔ بعض لوگ اس آیت کو سمجھ اس آیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، پردے کی کیا ضرورت ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ حالانکہ یہ آیت جو ہے یہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے پہ، یہ بالکل ایسے ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ ہم لندن آئیں اور آ کے یہاں رہے، ہم اپنی خوشی سے اپنی چوائس سے آئے۔ ایک دفعہ جب آپ اس ملک میں آ گئے، کیا آپ یہاں کے رولز مانتے، یہاں کے ٹریفک رولز کو مانتے، ٹیکسیز پے کرتے، آپ یہاں کے روڈ سائنس کو فالو کرتے؟ اب آپ کے لائک راہ حفیظ، کوئی زبردستی نہیں، میری مرضی ہے میں کہیں رکوں میں نہ رکوں۔ کسی کو گن پوائنٹ پہ اسلام میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن ایک دفعہ جب کوئی اسلام میں آ گیا اس کے بعد تو ماننا پڑے گا۔ کیا کبھی آپ نے کسی کو سوچا سنا کہتے ہوئے کہ بھئی مجھے نہیں سمجھ آ رہے ابھی ناروے کے ٹریفک لاس، جب سمجھ آئیں گے نا پھر عمل کریں گے۔ کر کے تو دیکھیں، آپ ایک دن پہلے انٹر ہوئے ہو اور آپ رول توڑے آپ کو ٹکٹ مل جائے گا جتنے کا ملنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شریعت کی کوئی بات سمجھ آئے کہ نہ آئے، اس کی حکمت سمجھ آئے کہ نہ آئے، اس کا کوئی دنیا میں بینیفٹ سمجھ آئے کہ نہ آئے، ماننا پڑے گا جیسے کسی ملک میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ یا تو شوق سے مانو یا شوق سے نکل جاؤ، بیچ کا راستہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں عروۃ الوثقیٰ کی بات ہوئی۔ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تقویٰ ہی العروۃ الوثقیٰ، یعنی اللہ کے دین کی باتوں کو ماننے کی توفیق تقویٰ والوں کو ہوتی ہے۔ اس سال ہم تقویٰ کے سفر میں کتنے مختلف رنگ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں آج کے اس پارے کے اندر تقویٰ کی ایک اور تعریف نوٹ کر لیجئے کہ تقویٰ جو ہے وہ بات سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے منوانے پہ مجبور کرتا ہے، ویسے نہیں کرتا انسان، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، دس نہیں وہ نہیں دیٹ نہیں۔ لہٰذا ہم نے اللہ سے وہ تقویٰ ماننا ہے کہ اللہ مجھے کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے مجھے ماننا ہے۔ دیکھیے آپ کس ملک کو آرگنائز ملک کہتے ہیں؟ ڈسپلن ملک کون سا جہاں رولز کو فالو کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے ملکوں کی درگت کیوں بناتے ہیں باہر جا کے؟ وہاں یہ نہیں، وہاں رولز نہیں، وہاں ٹریفک نہیں، وہاں لوگ ایسے گھس آتے ہیں۔ تو کیا ہم دنیا کے لیے تو پابندیوں والے ملکوں کو ایڈمائر کریں، جب اللہ کے دین میں پابندیاں لگے تو کہتے ہیں سو ریجٹ؟ تو مذہب ذاتی معاملہ نہیں، مسلمان کو تو نماز روزے پہ مجبور کیا جائے گا، اور اگر نہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دیکھو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کی ولایت میں آ جاؤ، اللہ کی محبت میں آ جاؤ۔ دعا مانگا کرے کہ اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور، کہ اللہ اندھیروں سے روشنیوں میں لیا۔ دیکھیے تاریکیوں میں جینے والے تاریک ترین مقام جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا کے دل کھول دیا گیا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ کوئی زور زبردستی نہیں، تم اپنی خوشی سے مانو۔ اب اس کے بعد تقریباً تین واقعات اس قسم کے آئیں گے جس میں وہ مخالف جذبے جو اللہ کے حکم کو سن کر کسی کے دل میں آتے ہیں اس کا بھی بات کی گئی، اور انبیاء کرام کے بنیادی طور پہ یہ قصے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر تھا کہ اس شخص کو اللہ نے وہ جھگڑا اس بنا پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حکومت دی تھی۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ جب تھوڑی سی اتھارٹی ملتی ہے نا تو وہی لوگ ہی زیادہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مال دولت دے دے تو سرکشی کا جذبہ بھی کچھ زیادہ ہی ابھرنے لگتا ہے، اور اس وقت اس کی بنیاد کیا ہوئی، جب اس نے جھگڑا کیا کیا، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت تو میرے بھی اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ حق کا منکر حیران رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں انبیاء کرام کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جس کام کے لیے چنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو جس کام کے لیے چنتا ہے وہ بہت نوبل کام ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کا اپنا یقین جو ہوگا وہ امت کے اندر بھی جائے گا۔ ہر دور کے نبی کو مختلف قسم کے حالات سے واسطہ پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے واسطہ پڑا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ آپ نے اس پورے واقعے میں دیکھا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جھگڑنے کی دعوت دی، اس نے اختلافی باتیں کی، لیکن آپ بحثوں میں نہیں الجھے۔ آج بھی اصل میں اسی جہاد کی ضرورت ہے، آپ نے اس کی بحث والی بات کے جواب میں دلیل دی، آج اس علمی جہاد کی ضرورت ہے۔ مخالف دلائل ہارتے ہیں، دلائل سے بات کیجیے۔ آپ کبھی کسی کے ساتھ اسلام کے موضوع پہ بات کریں تو رہ جاتی جذباتی گفتگو نہ کریں، لاجک سے بات کریں، لیکن دیکھیے کہ قائل ہو گیا مگر تائب نہیں ہوا، کیونکہ نصیب ہدایت کا تعلق سراسر بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے، جب تک کوئی دل نہ کھولے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، او کل لذی مر علی قریتن، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی اس سے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ یہ بیت المقدس کا وہ دور تھا کہ جب یہود اپنے زوال کے دور میں تھے۔ حضرت عزیر کو حیرت ہوئی کہ یہ بستی جو آج اتنی اجڑی ہوئی ہے کبھی آباد بھی ہوگی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے تک رہا ہوں۔ فرمایا تم پر 100 برس اس حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ مردہ بستیوں کی طرح اللہ تعالیٰ مردہ قوموں کو بھی اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم سب کو یقین اور ایمان دلا دیا کہ اگر آج امت مسلمہ تھوڑی سی دبی ہوئی اور پسی ہوئی دکھتی ہے، فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ یہ چلے گی۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت عزیر کو اللہ نے یہود کے زوال سے لے کے عروج کے دور تک کے اندر اگر یہ سارے معجزات دکھائے تو اللہ ہمیں بھی وہ وقت دیکھنے کی توفیق دے کہ جہاں اسلام آگے آئے گا، جس وقت واقعی حقیقت میں اسلام دنیا میں ہر ایک کو ہر چیز سے پیارا ہوگا۔ تیسرا واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا، تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر، یعنی ٹیم کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ چونکہ دوسروں کو ایمان دینا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بعض وقت خلاف عقل یا خلاف عادت معجزات دکھاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا اور آسمان پہ جنت اور جہنم دکھائی گئی اور مختلف لوگوں کے معاملات ہوئے۔ کیونکہ جب ایک چیز کو انسان شہادت کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایمان اور یقین پیدا ہوتا ہے، اور ایمان اور یقین سے پھر دوسروں تک بات جاتی ہے۔ بات کہنے والے کے اپنے دل کے اندر اگر ایمان نہ ہو، اگر اس کو خود بات سمجھ نہ آئے تو وہ کبھی دوسروں کو بات نہیں سمجھا سکے گا۔ تو لہٰذا بات کیا ہوئی کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی ان تمام معاملات کے اوپر دل کی گہرائی سے ماننا ہے۔ یومنون بالغیب کی جو بات کی گئی وہ ہم سب کے فائدے کے لیے، اور یہاں آپ دیکھیے کہ مردوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کی بھی بات کی گئی۔ یہاں تک آپ دیکھیے آیت الکرسی سے لے کے اس آئے واقعے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اللہ کیا کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، مردہ جانوروں کو اٹھا سکتا ہے۔ اتنے بڑے رب کی باتیں سننے کے بعد اب آیت نمبر 261 سے لے کر آگے والے تقریباً 3 رکوع تک ہم مال خرچ کرنے کی بہترین قسمیں پڑھیں گے، اور یہ کون سی ہیں بلکہ اس کو آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 274 تک، 261 سے لے کے 274 تک یہاں صدقے کی بات ہے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے، صدقے کو نقصان دینے والی چیزیں کون سی ہیں، کن حالات میں زیادہ کن میں کم، اس کے بعد اگلی 2 آیات میں سود کی بات ہوگی، صدقہ کیا ہے، خرچ کرنے کی بہترین صورت۔ ابھی بیچ میں ہم آیتوں کے ساتھ چلتے، صدقہ جو ہے وہ مال کا بہترین استعمال ہے، صدق سے، سچائی سے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے پڑھنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دو آیات میں ہم سود کے بارے میں بات پڑھیں گے، جو خرچ کی بدترین قسم ہے۔ اب صدقہ لینا نہیں، سود لینے کی اجازت نہیں، تو اس کے بعد ایک آیت جو ہے وہ ہمیں قرض کے بارے میں ملے گی کہ قرض لے لو۔ قرض کے ساتھ ہی رہن کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام دولت کا جو خوبصورت نظام پیش کرتا ہے وہ آپ کو ان ساری آیتوں میں دکھے گا، اور جس کے دل میں آیت الکرسی بیٹھ گئی ہوگی اس کو یہ سب آیتیں اپنے لیے لگیں گی کہ یہ میرا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے بھی ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا کوئی موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی کرنا، یعنی آنکھوں کو پھیر لینا، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر خرچ اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا لو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میہ برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا طریقہ نہیں۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند سطح پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی پھوار کافی ہے۔ جو تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا؟ یقیناً ہم پسند کرتے ہیں۔ اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق بھی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں آپ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت تمثیلی انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک سٹا لگتا ہے تو اس کے بعد کتنے اس کے اوپر اور اگ جاتے ہیں۔ اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک سکرین جس کے اوپر گندم کے خوشے ہیں، کیونکہ جب تک کسی چیز کو ہم دیکھ نہیں لیتے ہمارا اس کے بارے میں تصور بھی قائم نہیں ہوتا۔ الحمدللہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ناروے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیسائیڈ کی، تو اس کو لینے کے لیے یہ پیج بنا تھا جس کو ہم لیغت پروجیکٹ کہتے ہیں، اور الحمدللہ ساتھیوں نے قرآن پڑھنے کا جو حق ادا کیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے جو بھی ان کے ان پٹ تھے اس کے اوپر یہ پیج بنا۔ آپ کو اس وقت صرف تصویروں کے لیے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سٹے کی بات کی۔ یہ دیکھیے، اگر آپ اس کو گننا چاہیں، یہ جو سٹا آپ کو اور بھی ادھر دکھ رہا ہوگا، کس طرح سے ایک دانہ زمین میں گیا تھا، اور 1 2 3 4 6 8 گنتے جائیے، ایک دانہ بعض دفعہ 700 دانوں پہ پہنچتا ہے۔ اوپر دیکھیں یہ کھڑی فصل ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے کہ آج نیکی کا ایک چھوٹا سا بیج ڈال لو، کل وہ ایک بہت بڑے کھیت میں ڈلے گا۔ جس وقت ہم نے یہ ویب پیج بنایا تھا ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا، اس وقت وہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی، جیسی شاید نیکی اس وقت آپ میں سے بھی بہت سارے ساتھی سوچ رہے ہیں۔ ابھی 2 دن ہوئے ہیں صرف دورہ قرآن میں، اور الحمدللہ جہاں بھی جاتی ہوں تو ساتھی کہتے ہیں کہ یہاں کوئی اس طرح کی کلاس ہو، یہاں کوئی ایسا کام ہو کہ جس میں ہم مستقل کام کریں۔ میں نے کہا آپ کام شروع کر دیں، درخت کے نیچے بیٹھ کے کام شروع کر دیں، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی چھت دے دی، آپ اس کے نیچے کام شروع کر رہے ہیں۔ آپ آج اگر نیکی کا ایک بیج ڈالتے ہیں، ایک تڑپ رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں اتنی برکت دے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ایک چھوٹا سا سٹا ہے نا، لیکن الحمدللہ آپ کے اندر اگر اخلاص ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کی اس میں برکت دے گا، اس کو میں اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہی ہوں۔ کوئی بہت اچھا کام ہم نہیں کر رہے، کوئی بہت بڑا کام بھی نہیں کر رہے، لیکن ناروے میں اس وقت کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح کا دورہ قرآن تھا جس کے بعد لوگوں کے دل میں یہ تڑپ آئی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ کچھ ایکٹیویٹیز آپ کو آن لائن کی دکھ رہی ہیں, اس کو سکپ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا مقصد کیا ہے, لیکن یہ صرف وہ ایکٹیویٹیز جس کو ہم دیکھیں کہ اگر چند لوگ ایک نیکی کا بیج ڈالتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے کام ہوتے ہیں. اگر آپ اس وقت ناروے کی جو کلاسز ہیں ہماری اس کو دیکھیں تو یہ ہمارا وہ پہلا روم تھا, چھوٹا سا روم, بہت زیادہ کرائے پہ ہم نے اس کو لیا. ایک سال کا کورس جوائن کرنا تھا, لوگوں نے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی اور مستقل جگہ چاہیے ہوتی ہے جب آپ کو مستقل کام کرنے ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرائے پہ دلائی, تھوڑے ہی عرصے میں بھر گئی. ایک سال کے بعد یعنی حال یہ تھا کہ ہمارے ٹیبلوں کے نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے, پھر وہ جگہ بھی نہ رہی. اس کے بعد ہم ادھر ادھر گئے, ایک شادی ہال والوں سے بات کی, انہوں نے جگہ دی, لیکن وہاں کچھ مسئلے تھے جگہ کے, آواز کے. ایک مسجد والوں نے ہمیں جگہ دی, الحمدللہ. وہاں کئی بڑے مسائل تھے, بچوں, یہ بچے آپ سوچ رہے ہیں باہر پکنک کے موڈ میں, لیکن یہ بچوں کے لیے روم ہی نہیں تھا. ہم اتنے خوبصورت طریقے سے یہ ساتھی باہر کلاسز ان کی کر دیتے تھے کہ ہم کہتے بچے سمجھتے تھے ہمارا شوق ہے, لیکن وہ مجبوری ہوتی تھی. چلتا رہا, 2 مہینے تک کوئی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس. ہم سوچ رہے تھے کوئی بڑی جگہ کرائے پہ اس سے مل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سوچا ہوا تھا. یہ سب وہ بیچ کی تصویریں ہیں. ساتھی دیکھ رہے تھے اسی کے اندر, ان کو کرائے پہ دیکھتے ہوئے ایک جگہ ایسی نظر آئی کہ جو بکنے کے لیے تھی, مارکیٹ سے کم ویلیو پرائز پہ تھی اور جگہ بہت اچھی تھی. خیر, آگے تو پھر اس کی کہانی ہے. یہ آج اس وقت ہمارے اسکول کی شکل میں وہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت. فاسٹ فارورڈ کا بٹن دبا, صرف ڈیڑھ مہینے کے اندر ان ساتھیوں نے 5 ملین کرون, 5.5 ملین یا 6, مجھے تو صحیح یاد بھی نہیں ہے, میں اکثر 5 کہتی ہوں لیکن یہ مجھے یاد کراتے ہیں کہ نہیں استاذہ 6 ملین کی جگہ تھی. اللہ نے اس طرح کام کرایا, کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی, کچھ نہیں. ہر بندہ جس نے خود قرآن پڑھا ہوا تھا اس نے یہ اپنے لیے نیکی لینا چاہی, پہلے مال جمع کیا, اپنے زیورات دیے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے. جب وہ بھی نہ پورا ہوا تو پھر کہا بینک سے نہیں لینا, سود نہیں ڈلے گا, کیونکہ ابھی ہم پڑھیں گے کتنی بڑی تباہی ہے. میں کہتی ہوں یہی وہ برکتیں تھیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا سلسلہ شروع کروا دیا. قرض حسنہ جمع کیا لوگوں نے. اس وقت بھی ہمارے اسکول پہ قرض ہے, لیکن الحمدللہ اس پہ کوئی قرض سود کا نہیں ہے. ساتھیوں کا ہے, ان کی مدت پہ ہم جس کو کہتے ہیں پیٹ کاٹ کے ہم اپنے خرچے پورے کرتے ہیں, اور ہر مہینے جس طرح سہولت سے ان کے سب باتیں ہو رہی ہیں اس کو ہم پے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس میں پورا کر دے گا. لیکن مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ, جن ساتھیوں نے اس میں حصہ لگا لیا, اس وقت وہاں ہماری اس وقت وقت نہیں ہے نہ موقع ہے. آپ صرف اس سمر کی ایکٹیویٹیز جا کے فیس بک پہ ہمارے دیکھ لیجئے, فیس بک کا لنک انشاءاللہ آپ کو بعد میں دے دیں گے, آپ جا کے دیکھیں کہ میرے آنے سے پہلے جو 15-20 دن تھے ہمیں ہوش ہی نہیں تھی. ہمیں ایسے لگتا تھا کہ آپس میں ساتھیوں کی بات کرنے کا میٹنگ کا وقت نہیں ہے. 10 شادیاں اکٹھی لگی ہوں, یہ بچوں کا کورس ہے, یہ سمر کورس ہے, یہ زاد الخیر ہے, ادھر سبل السلام ہے. چاہے بہت تھوڑا کام ہو رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی بہت بڑا ہو رہا ہے, تھوڑے سے لوگوں پہ کام ہو رہا ہے, تھوڑے سے ابھی ہماری غلطیاں بھی بہت ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی. اب وہ ساتھی جنہوں نے اس میں حصے ڈالے ہوئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی ہمارا بیج ڈل گیا. تو یاد رکھیے, اللہ کبھی کسی کا حصہ نہیں لیتا. جب مسلمان قربانیاں کرنے والے تھے نا تو اسی طرح فصلیں لگیں. یا آج اسلام جو آپ کو دکھا, حضرت عمر کا دور پڑھ کے دیکھیے, کوئی چندے نہیں مانگتا تھا. یہ تو آج ہم نے ذلیل کر دیا اپنے دین کو, شرمندہ کر دیا کہ دین کے نام پہ لوگوں کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں, اور ساری زندگی وہاں سے سیکھنے والے بھی یہ سوچ لے کے نکلتے ہیں کہ اب ہم نے بھی چندہ دینا ہے. اس کے باوجود ہماری مسجدوں کا حال کیسا خراب ہے. اتنی محنت کرتے ہیں ہم اس پہ کہ ایک پن ڈراپ چیز ادھر سے ادھر نہ ہو. ایک چادر بھی ٹیڑھی بچھی ہوگی تو طبیعت پہ بوجھ آتا ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت کائنات دی ہے تو کیوں نہ ہم اس کے اوپر غور کریں. تو دیکھیے کہ یہ آیت صرف ایک یہ جو تصویریں تھیں اب ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہیں کہ اصل میں وہ ایک بیج نہیں ہوتا, وہ 700 بیج ہیں, نسلوں کا کام ہو گیا. میں اکثر ساتھیوں سے پوچھتی ہوں, مجھے پتہ ہے کئیوں نے شادی کا پورا زیور دیا, اپنے سسرال کا دیا کچھ, تو میں کبھی جیسے اچھے موڈ میں ہم ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ فلاں بتائیے آپ کا برتھٹ ہے, تو رونے لگ جاتی ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ ہماری اتنی قدر کرے گا. تو اللہ کے لیے کام کریں گے نا, اللہ برکت دے گا. اور اگر صرف ناموں میں الجھے رہیں گے تو صرف آپ کے نام رہیں گے, کام نہیں رہے گا. دعا کیجئے قبر میں جانے سے پہلے ہم اپنے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں اس علم کے لیے. یہ شہر بھی آپ کا منتظر ہے, آج نیت کریں اگر آپ بھی, ہم نے بھی اس سلسلے میں کچھ کام کرنا ہے. وما سالک اللہ بھی عزیز, سورت فاتر میں آپ پڑھیں گے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ہر جگہ بیٹھا شخص جو اس وقت ماشاءاللہ گلوب پہ ہم لوگ سب ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں, اس وقت بیٹھے ہوئے سوچئے کہ میں نے کیا کرنا ہے, کہاں میں دین کا کام کروں. کوئی بڑی بلڈنگوں سے کام شروع نہیں ہوتا, چار لوگوں کے ساتھ آپ کام شروع کریں. نیت کریں کہ اس دورے قرآن کے بعد میں نے ضرور کوئی ایسا باقاعدہ سلسلہ شروع کرنا ہے اپنے شہر میں. پوری نور اللہ نور ہماری جو آن لائن کی بھی اور آن سائٹ کی, سب پہ لازم ہے کہ ہم اس رمضان کے بعد اپنے ارد گرد والے لوگوں کو حق دیں. چھوڑ دیجئے شادیوں کے غم, ہو جائیں گی آپ کے بچوں کی شادیاں, چھوڑ دیں اپنے بیٹوں کے فیوچر کے غم, واللہ ہی سب ہو جائے گا. میں نے دیکھا ہے گود کے بچوں کے ساتھ بیویاں رہ جاتی ہیں, مرد دنیا سے چلے جاتے ہیں, اللہ ان بچوں کو اتنی عزت دے دیتا ہے, اتنی ترقی دیتا ہے. کیوں روتے ہیں کہ شوہر نہیں ہوں گے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ بلواتا ہے. اصل ہم سب کو اس دورے قرآن سے اللہ کی محبت لینی ہے. میرا میرے رب کے ساتھ تعلق ہو, مجھے اپنے رب کے لیے جینا ہے. ہم مرنے پہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, جیتے ہوئے کہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ میں تیری ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب مسلمان اس سوچ کے ہوں گے, ایک سال دے دیجئے, جتنے اس وقت 6 بلین یا اس سے کم و بیش جو مسلمان ہیں, ایک سال دے دیجئے. اگر ہر مسلمان کی یہی سوچ ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ, میں اللہ کی ہوں, آپ دیکھیں اس پورے گلوب پہ اگلے سال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان ملک ہوں گے. یہ ہم نے ظلم کیا ہوا ہے, دوسروں کو آگ میں جلنے دے رہے ہیں. ہم دین کی تبلیغ پہ کام نہیں کر رہے, ہم اچھا خوبصورت دین نہیں پھیلا رہے, اس پہ جیب نہیں کھلتی. ہمارا صدقہ جاریہ فنڈ نہیں چلتا, ہماری اپنی ذات کے صدقہ جاریہ چلتے ہیں. یہ آج مسلمانوں کی کوتاہیوں پہ امت جہاں انسانیت جہالت کی طرف جا رہی ہے. اور یہ جو گالی پڑتی ہے نا ٹیررسٹ کی, اور جو گالی پڑتی ہے مسلمان کو, یہ انتقام ہے کہ ہماری خوبصورت چیز ہدایت کی تم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. جب یہ سوچ لوگوں میں گئی تھی تو تب اسلام کا عروج ہوا تھا. دعا کیجئے کہ آج ہم کوئی بوجھ سمجھ کے, تھریٹ سمجھ کے نہیں, آنر سمجھ کے, اعزاز سمجھ کے اللہ کے دین کے کام کریں. کسی بڑی کمپنی کو سوچیں, مثال ہے ای وے کے نام پہ ایک بہت بڑی آن لائن کمپنی ہے, ایمیروکس ایمیران کو دیکھ لیجئے, کوئی بھی سمجھے. کسی بڑی کمپنی میں کسی کو جاب مل جائے تو لوگ کیا سوچتے ہیں؟ شکر, فخر, جھنڈا لگا لیتے ہیں, اس کا ٹیگ لگا لیتے ہیں. کسی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے, لوگ اپنی گاڑی کے پیچھے آکسفورڈ کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. اس بڑی کمپنی سے بڑی ذات کا کام مجھے اور آپ کو ملا, یہ تو اتنی آنر ہے کہ اگر مجھے وقت کا اور آپ کا احساس نہ ہوتا تو میں یہاں اس وقت سجدہ کرتی. ہم کہاں اس قابل تھے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے جمع کرتا؟ ہم کہاں اس قابل تھے کہ یہاں بیٹھ کے اس وقت اللہ کا کام کر رہے ہوتے؟ ہزاروں جابس ہمارے لیے تیار ہیں جہاں سے ہمیں ڈالرز ملنے ہیں. ہزاروں کام, بازار, شاپنگ, گھر, گروسری, 100 کاموں میں سے نکال کے اللہ لے آیا, کتنوں کو نہیں ابھی لایا. دعا کیجئے وہ بھی آ جائیں. جب تک یہ روح نہیں آئے گی بات نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا فائدہ اور اپنا نقصان دیکھنے والا بنا دے اور ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے. اس کے بعد اب عشر کی بات ہے. یہ تو عام صدقوں کی بات تھی, کیونکہ صدقے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور انسان اس میں لگاتا ہے. فرمایا آیت نمبر 267, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے, ان میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چاٹنے کی کوشش کرنے لگو. ہائی لائٹ کریں گے اس حصے کو. گھر کا بیکار سامان صدقے میں نہ نکالو. خدا کے لیے ٹوٹی ہوئی کرسیاں مسجد میں نہ بھیجو. خدا کے لیے ٹوٹے ہوئے اپنے گھر کے برتن جو ہے وہ جا کے چپکے سے کسی دینی ادارے کے ڈونیشن باکس میں نہ رکھو. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب ہم گھر کی ماسیوں کو دیتے ہیں, اللہ اکبر کیا حال ہے. ایک جوڑا بھی دیتے ہیں تو نوچ نوچ کے دیتے ہیں, بٹن بھی اتار لیتے ہیں, لیس بھی اتار لیتے ہیں. اور یہ تھوڑی ہے کہ ہم کوئی اس وقت برا بنا رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں بہت سگڑ ہے, یہ بچی کے کام آئے گا. کوئی نہیں لگاتا, کوئی نہیں پہنتا آپ کی شادی کے وہ جوڑے دوبارہ. کئی کئی سال اپنی شادی کی چیزیں سنبھالے رکھتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ اس کے کام آئیں گی, اس کے آئیں گی. نہیں, جس کو دیں عزت سے دیں, اپنے اوپر لیں, خود کو ریسیونگ اینڈ پہ لے آئیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا اچھا ہے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم ماسیوں کو صدقہ دے بھی دیتے ہیں نا تو گالیاں باتیں. ہم سب سیل فون بند کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی وائبریشن سے ہماری ریکارڈنگ میں بھی خلل آتا ہے. انشاءاللہ غلطی سے ہو جائے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ایک آدھ دفعہ میں سیکھ لیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں एक अच्छी बात थी जहन में, लेकिन इस वजह से चली गई ना, तो इस तरह हम नेमतों से महरूम हो जाते हैं। मैं दोबारा इस आयत को पढ़ूंगी। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने जमीन से तुम्हारे लिए निकाला है, इसमें से बेहतर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो। ऐसा ना हो कि इसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीजें छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वो ये चीज अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज उसको लेना गवारा ना करो, इल्ला ये कि इसको कबूल करने से तुम आंखें मीच लो। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफात से मुत्तसिफ है अल्लाह को हमारी जरूरत बिल्कुल नहीं। लेकिन हम फिर भी क्यों नहीं दे पाते? इसलिए कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और शर्मनाक तर्ज अमल इख्तियार करने की रगबत दिलाता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ा फराख दस्त और दाना है, जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसको हिकमत मिली से हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद हैं। हिकमत क्या है? यहाँ देखिए माली मामलात में हिकमत की बात आई है ना, तो समझ लीजिए हिकमत के इतने रंग हैं। इस पर मैंने एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत डिफरेंट डायमेंशन देखी थी हमने हिकमत की। लेकिन इस वक्त हिकमत जहाँ क्या है कि कहाँ लगाने का ज्यादा फायदा है। दूर अंदेशी के साथ काम करने को हिकमत कहते हैं, और हिकमत तकवा के साथ आती है। अल्लाह का खौफ आपको लेके चलता है हिकमत की तरफ। लोगों के मामलात में गहरी दिलचस्पी लेंगे तो पीपल कॉन्शियस हो जाएंगे, दीन के मामलात में दिलचस्पी लेंगे तो दीन के काम आपको अच्छे लगेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं जमीन देख के काम करो। आप देखिए कि अच्छा किसान कौन सा होता है, फर्टाइल लैंड पे बीज डालता है ना। हम देखें, हम एक किसी के ऊपर खर्च करते हैं, किसी की भूख प्यास बुझा दें, फायदा होगा, लेकिन किसी की अल्टीमेट भूख और प्यास बुझाना, इसका कितना फायदा? किसी को आग से बचाएं। कल मुझे एक बच्चे की बात इतनी प्यारी लगी, इधर बिना है, बिना आपके नवासे ने एक बात बिल्कुल बेशौरी में की। मैं बच्चा बहुत प्यारा लगा, कल शाम में दर्स था तो मैंने कहा बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? तो बच्चा कहने लगा मैं फायरमैन बनूंगा। मुझे उसकी तोतली तोतली बात समझ ना आई, तो उसकी माँ ने बताया कि फायरमैन बन रहा है, कोई देखा होगा किसी जगह। तो मैंने कहा अल्लाह बेटा आपको वाकई फायरमैन बना दे। कैसे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह तुम्हें इंसानियत की आग बुझाने वाला बना दे। थोड़ी सी कोई आग बुझा दे तो हम कितना उसका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन चंद दिन पहले की बात है, पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमारे जो स्कूल की नीचे का पार्किंग है उसमें किसी की गाड़ी में आग लग गई, तो धुआं और स्मोक था। खैर जल्दी से गाड़ियां आई और बुझा दिया, तो मैं वहां खड़ी ऐसी मंजर देख रही थी कि इस वक्त सिर्फ 2 छोटी गाड़ियों के नीचे आग लगी है और ऐसे लग रहा है सारा शहर जमा हो गया है। तो ऊपर 4th फ्लोर में अल्लाह की तौफीक से जहन्नुम की आग बुझती है और रोज उसके अंदर कितनी कॉल्स आती हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। छोटी सी आग लग जाए सारे तासुबा छोड़ के लोग जमा हो जाएंगे, कोई नहीं कहता मेरे फिरके वाले के आग गाड़ी में आग लगी है कि दूसरे की लगी है। लेकिन जब आप दीन की बात करते हैं उस वक्त क्यों लोग छोटी छोटी बातों में अपने आप को इधर ले जाते हैं? तो दुआ कीजिए अल्लाह वाकई हमारे बच्चों को फायरमैन बना दे, क्या हम लोगों की आग बुझाने वाले बन जाए। फिर देखिए वो खयासल हिकमत आज के दौर में मेरी जाती नजर में, मैं देखिए अपनी बात को कोई हुज्जत नहीं कहती, आप इससे भी ज्यादा अच्छी जगह समझेंगे। हॉस्पिटल्स बनाइए, सड़कें बनाइए, गरीबों को दें, शादियां कराएं, जो मर्जी करें, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। लेकिन जो थोड़ा सा दर्द मैंने अपने दिल में रखा है, मुझे लगता है इस वक्त हमारी इज्जत सदकात, हमारी ज़कातें और हमारे दिल के खर्च का सबसे ज्यादा मुस्तक हमारा दीन है। दीन की नशरोशात तरवीज कहां पहले, क्योंकि आज मुसलमान दीन के ऊपर नहीं लगा रहे। जलजला आता है सारे नॉन मुस्लिम भी जाके फंडिंग कर देते हैं, कहीं कहीं भूखे हैं, गरीबों के कितनी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लेकिन इस दीन को फैलाने पे क्या काफिर लगाएंगे, क्या नॉन मुस्लिम इस दीन पे लगाएंगे? हम मुसलमान अपना दीन छोड़ के अगर हम करते क्या, अपनी ज़कातें मासियों को देते हैं और ताकि वो और काम करें और पैसा उनको दें ताकि वो हमारे आगे बोल ही ना सके। याद रखिए कि ये भी कोई सही तरीक़ाकार नहीं है कि अपने पैसे को फिर ज़ाती तौर पे अपने ही कामों में इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं तुम हिकमत के साथ खर्च करो, तुम आज अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन के लिए लगाओगे, ये खैर तुम्हारे मुआशरे पे पलटेगी, लोग फिर झूठ छोड़ देंगे, चोरियां नहीं होंगी और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी फसल कितनी बड़ी होगी। तुम अपनी हैसियत से दो, अल्लाह अपनी शान से तुम्हें पलटा कर देगा। और जब अल्लाह के लिए किया जाता है तो फिर हकीकत में एक इंसान दुनिया का बंदा नहीं रहता। आप देखिए कि आपको सदके की आयतों के अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है आज पढ़ते हुए। हम बात अब इतना टेक्निकल तौर पर इन आयतों को पढ़ते हैं कि ऐसे लगता है कि बस माल खर्च करना ही इस वक्त हमारा गुमान है। मुझे तो बिल्कुल इस वक्त नहीं लग रहा, मुझे ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला मैं कह रहा है कि लोगों तुम्हें मैं सबसे प्यारा हो जाऊं, मेरी जात मेरे रास्ते में खर्च तुम्हें सबसे प्यारा हो। ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह। मुझे कोई प्यारा नहीं अल्लाह के सिवा, मुझे किसी से सबसे ज्यादा, मेरा मकसूद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डोंट वॉन्ट एनी थिंग, जस्ट टू प्लीज माई अल्लाह सुबहान तआला। और ला मतलूब ला मकसूद, ये जब जिंदगी में आता है तो फिर एक इंसान हकीकत में अल्लाह का बंदा बनता है। वरना आप अब्दुल्लाह नाम रख लें, अब्दुर्रहमान रख लें, अब्दुल मुईज रख लें, लेकिन असल में अब्द दीनार और अब्द दुनिया, दिरहम और दीनार का बंदा नहीं बनना, बल्कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह का बंदा बनना। लेकिन शैतान बनने नहीं देता, वो कहता है नहीं फिर तुम्हारे इतने खर्चे भी तो हैं, क्या करोगी, कैसे होगी, अभी तो ये खर्चा, अभी तो वो खर्चा। तो कहा कि हिकमत जिसको मिल जाएगी उसको अल्लाह ताला दौलत भी दे देगा और सबक तो दानिशमंद लेंगे। तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो, यहाँ नजर का ताल्लुक है। शुरू में मैंने अर्ज किया था कि यहाँ खर्च की मुख्तलिफ किस्में, तो उशर के बाद अब खर्च की बात आ गई, नजर। नजरों न्याज मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, किसके नाम पे, अल्लाह के नाम पे। किस काम की, जायज काम की। कैसे, तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो, जो नजर मानी हो, अल्लाह को इसका इल्म है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। मान लेंगे तो काम पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, पसंदीदा काम नहीं है कि शर्तें लगाएं कि अल्लाह ताला अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं करूं, बहरहाल अगर कोई करे तो जायज काम की। अगर अब एक सवाल पैदा होता है कि दिखा के सदका दें कि छुपा के, तो कहा अगर अपने सदकात एलानिया दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपा कर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज अमल से दूर हो जाती हैं, और जो कुछ तुम करते को हो अल्लाह को बहरहाल उसकी खबर हो जाती है। यहाँ रियाकारी से बचाएगा, देखो दूसरों को क्यों बताते हो, हाय मैंने दिया, आप तो ये देती हूँ वो देती हूँ, बहुत सदका करते हैं। आप देखिए कि रियाकार कौन है, शो ऑफ करने वाला कैसे है। छोटी सी मिसाल आपको दूं कि एक शख्स है, वो कपड़े भी पहने लेकिन उसके बावजूद उसके उसका जिस्म ना छुपे, वो कपड़े पहने हुए कपड़े नहीं होते ना। रियाकार असल में देना लोगों को चाहता है, दिखाता ये कि अल्लाह को दिया। छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको, आपके घर में कोई सिस्टर आए और उसके हाथ में एक बड़ा खूबसूरत बैग है, गिफ्ट बैग है, ना चाहते हुए भी आप खुद से सोच लेंगे कि ये आपके लिए लेके आई है। बाद में कोई आपको बताए कि नहीं वो आपके लिए नहीं लाई थी, लेकिन जब आपके आपने उनके हाथ से ले लिया तो फिर उनको मजबूरन आपको देना पड़ा, कैसा लगेगा। शक पड़ जाए ना कि जिसने मुझे जो गिफ्ट दिया है वो मेरे लिए नहीं लाई थी बल्कि वो किसी और के लिए लाई थी, तो हम लेते। तो रियाकारी के साथ अल्लाह के लिए देना क्या है, अल्लाह के लिए नहीं लाए थे लेकिन मजबूरन अल्लाह को देना पड़ा। तो इंशाल्लाह दिखावे और रियाकारी से अपने आप को बचाते हुए छुपा के भी दे सकते हैं, जाहिर भी करके। कैसे, फर्ज सदकात देना तो जाहिर करके दें, मतलब आप यहाँ अगर जकात देते हैं ना अपने फंड रेजिंग में, कहीं भी आप लिगत को देते हैं या आप किसी जगह, सबके बीच में दे सकते हैं, कोई शर्म नहीं। क्यों, कि दूसरों को भूला होता है उनको भी याद आ जाता है। लेकिन नफिल सदकात दें तो छुपा के दें, क्यों, कि वरना आपका नफ्स मोटा होगा, लोग कहेंगे अच्छा जी ये बहुत देती हैं। एक दूसरा भी क्राइटेरिया नोट कर लें कि जब किसी फर्द को दें, कोई गरीब है, कोई मासी है, कोई बेचारा स्वैतपोष है, तो छुपा के दें, लेकिन जब किसी इदारे को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी मस्जिद, किसी यानी जिसमें किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती, तो खोल के दें सामने ताकि दूसरों को पता चले। कैसा है अल्लाह हमारा, नेकी का हर मुमकिन तरीका कहता है इस्तेमाल कर लो, ये ना हो कि तुम अपने वक्त को ज़ाया कर दो और उसके बाद तुम्हें नुकसान हो। एक और सूरत होती है, और वो क्या है कि बाज लोग कहते हैं कि हम किसी को तब देंगे जब वो नमाजें पढ़ेंगे। बाज लोग शर्तें लगाते हैं, सहाबा कराम में से कुछ ने इस तरह से किया कि जब उनके कुछ रिश्तेदार कुफर पे रहे, कहने लगे हम नहीं इनको देंगे जब तक ये मुसलमान ना हो जाए। ऐसी कोई ख्वाहिश अल्लाह के नबी के दिल में भी आ गई, तो अल्लाह ने कहा नहीं, लैसा अलैका हुदाहुम, ऐ नबी लोगों की को हिदायत बख्श देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ही है जिसको चाहता है और बख्शता है, और आए खैर में जो माल तुम लोग खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने ही के लिए भला है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रजा हासिल करो, तो जो कुछ माल तुम राह खैर में खर्च करोगे इसका पूरा पूरा अजर तुमको दिया जाएगा और तुम्हारी हक तलफी हरगिज ना होगी। क्या पता चला, कभी किसी को इनाम ना दे। यहाँ एक साइड इशू सिर्फ सिस्टर्स के लिए, बच्चों की तरबियत के नाते से शेयर करूंगी कि बाज दफा आप अपने बच्चों को कहते हैं बेटा नमाज पढ़ो फिर तुम्हें कैंडी दूंगी, बेटा नमाज पढ़ो तो तुम्हें मैं ये चीज दिला दूंगी। कभी ना कीजिए, पता ही नहीं चलेगा कि इखलास के लिए पढ़ेंगे बाद में या दुनिया के लिए पढ़ेंगे। बाज लोग क्या कहते हैं, बेटा नमाज पढ़ो फिर इम्तिहान हो रहे हैं ना तो अच्छे नंबर आएंगे। डोंट डू दिस प्लीज। फर्क समझ लीजिए, खुद से बच्चा कोई अच्छा काम करे और आप उसको दे दें अनएक्सपेक्टेडली, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटिंग है। हमेशा ना दें, कभी कभी दें, लेकिन पहले लालच दिला के फिर कहना कि अब ये कर लें, ये जो है उसको लालची बना देगी। तो बाद दफा हम नासमझी में बच्चों के साथ इस तरह के मामले करते हैं जो दुरुस्त नहीं होते। अब इसके बाद खर्च उन लोगों पर कि जो हैं तो मुफलिस नहीं, जो अपाहज नहीं, हैंडीकैप नहीं है, लेकिन وہ خرچ کر نہیں پا رہے، کما نہیں پا رہے. آیتیں پڑھ کے انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا بہت ہی خوبصورت تھیم ہے، اس کو انشاءاللہ شیئر کریں گے. اور ان آیتوں کو پڑھتے نہ جانے کیوں میرے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین اخسروا فی سبیل اللہ، خاص طور پر تو مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے کہ اپنے ذاتی قصب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یعنی فل ٹائم ڈیووٹرز آف دی اسلام، جن کو اپنی زندگی کا مقصد اسلام کی نشر و اشاعت ہے، ترویج ہے. اب وہ کمانا نہیں چاہ رہے، کما سکتے ہیں لیکن وہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں. ان کی خودداری دے کر نواقف شخص گمان کرتا ہے کہ وہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. یہاں آپ دیکھیے کہ اصحاب صفہ کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایسے تھے جو فل ٹائم ہوسپلائٹ تھے، یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ دوسرے شہروں سے ان کے لیے آتے تھے، مفلس تھے، کلاش تھے، کوئی کسی شہر سے آتا. اب ان کے لیے ظاہر ہوسٹل کا انتظام، کھانے کا، پینے کا، تو مسجد نبی میں ان کے لیے اوپر ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، وہ وہیں رہتے. اب ان کو علم کا اتنا شوق تھا کہ جاتے ہی نہیں تھے کام پہ، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے ڈائریکٹ کوئی بات سننا یہ ایک بڑی آنر کی بات ہے. بعد میں کسی کے نوٹس لے لینا، ریکارڈنگ سن لینا، یہ تو کوئی دوسری بات ہے، یہ تو ایک کمپنسیشن ہوتی تھی. اور سامنے بیٹھ کے سننا اور اللہ کے نبی کے منہ سے سننا وہ بات تھی، بجائے اس کے بعد میں پوچھنا کہ اچھا جی اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا. تو وہ اس آنر کو نہیں جانے دیتے تھے. ان میں ایک ابو ہریرہ بھی تھے، کہتے ہیں کہ میرا بھوک کے ساتھ یہ حال ہو جاتا کہ میں زمین پہ گر پڑتا، لوگ سمجھتے کہ مجھے مرغی کا دورہ پڑا ہے، لیکن اصل میں بھوکا ہوتا تھا اور میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. ایسے لوگوں کو چن چن کے اللہ کہہ رہا کہ دو. ایک موقع پہ بھوک کی وجہ سے باہر نکلے اور اتنے بھوکے تھے، کہتے ہیں آگے سے عمر آ گئے، حضرت عمر کو دیکھا تو میں نے ایسے ہی اپنے دل میں سوچا کہ ذرا میں اب کیا کہوں کہ بھوک لگی ہے، کھانا دو. لیکن حیرت کتنی تھی، نہ اتنی تھی، کہتے ہیں میں نے ان سے سورۃ دہر کی ایک آیت کا مطلب پوچھا کہ ذرا عمر جی مجھے یہ آیت تو سمجھا دیں. اس کا خلاصہ کہتے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ، وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا ذرا مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھا دیں. کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھے اس کی لمبی چوڑی تفسیر سمجھا دی، سب کچھ مجھے پہلے ہی پتا تھا لیکن عمر میری مراد نہ سمجھ سکے کہ مجھے اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد دیکھا تو آگے اللہ کے نبی جو حقیقت میں اتنے پرسنالٹی، یعنی آپ اتنے بڑے سائیکٹرسٹ تھے کہ لوگوں کی دل کی بات جان لیتے تھے، وہ پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے. وہاں دیکھا تو ایک دودھ کا پیالہ کسی نے بھیجا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل چاہے کہ اللہ کے نبی مجھے کہیں کہ ابو ہریرہ یہ دودھ تم پی لو. لیکن ذرا دیکھیے کیسا استاد سخت امتحان لیتے تھے اس دور کے شاگردوں کا بھی، آج کے ہوتے تو سارے بھاگ جاتے. کہا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفا کو بلا لو. لیکن ابھی سب کو بلا لو، 70-80 کے قریب لوگ تھے، لیکن انکار کی مجال کا ہے، ہم تو ناطے پڑھتے ہیں اور مرضیاں اپنی کرتے ہیں نا، وہ اللہ کے نبی کی بات مانتے تھے. کہتے میں سب کو بلا لائے، وہ سب آ کے یوں ایسے دائرے میں بیٹھ گئے. کہتے میں دل میں سوچ رہا ہوں ایک دودھ کا پیالہ ہے کس کو ملے گا اور مجھے کیا ملنا ہے. اللہ کے نبی نے اس پہ اور ایک امتحان لیا، کہ ابو ہریرہ دائیں ہاتھ سے شروع کرو پلانا. کہتے ہیں کہ اب میں نے کہا میرے سے کیا آنا ہے، آخر میں ایک گھونٹ بھی نہیں بچنا. لیکن ایک دو کرتے کہتے ہیں سب نے پیا، جب کوئی پی لیتا پیالہ اتنے کو اتنا بھر جاتا. اور آخر میں کہتے ہیں میں اور اللہ کے نبی رہ گئے. کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. میں نے کہا نہیں آپ پیے. کہا نہیں میں ان پہ پیوں گا. اتنا پیا کہا اور پیو اور پیو اور پیو. کہا کہ اللہ کے نبی اب تو لگتا ہے ناخنوں میں سے بھی دودھ نکل آئے گا. پھر کہتے ہیں سب کا بچا ہوا اللہ کے نبی نے پیا. یہ ہیں فقرا، جن کے پاس عقل بہت ہے، انٹلیکٹ بہت ہے، بزنس میں آئے تو بہت کما لیں گے. یہ ہے اصل میں ایک دیندار کا ایک خوبصورت، یعنی دیندار کی پرسنالٹی یہ ہے. وہ چندہ لینے والا نہیں ہوتا، وہ سڑکوں پہ نہیں کھڑا اور وہ رویا دویا نہیں ہوتا. یقین کرے بعض لوگوں کو میں نے لٹرلی دیکھا ہے کلوزلی کہ وہ صرف پبلک میں آتے ہوئے اس لیے اپنے حال حلیے کو وہ ذرا غریبوں والا بنا لیتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ ضرورت مند ہے. اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں ریئلی صرف اس وجہ سے کہ کل شاید آپ میں سے بھی کوئی اس بات میں آگے جائے گا، دین کے کام تو آپ بھی کر رہے ہیں، جب لوگوں میں آئیں بھرپور عزت کے ساتھ آئیں. آپ شادیوں میں جاتے ہیں کپڑے اچھے پہنتے ہیں، زیور پہنتے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر میں شادی کی ویلیو ہے، ان لوگوں کی ویلیو ہے، جس محفل کی ویلیو آپ کی نظر میں ہوگی نا آپ اس کے لیے پہنیں گے. ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، کسی کے لیے نہیں. اور اس صورت میں بھی پہنی ہے کہ لوگ ہمیں کوئی مفلس نہ سمجھیں. ہم بھوکے ننگے لوگ نہیں ہیں، ہم چندہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں. اس طرح کی غیرت کے ساتھ اگر آج دین کا کام کیا جائے، آپ دیکھیے گا وہ وقت آ جائے گا کہ لوگ صدقہ لے کے پھر رہے ہوں گے اور کوئی قبول نہیں کرے گا. اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کی ایک کڑی بنا لے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے آخری آیت ہے جس کے بعد صدقے سے اوپر پلٹ کے بعد دوسری طرف جائے گی, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. یعنی چار قسمیں ہیں, رات کو خرچ کرنے کا موقع ملے تو رات کو کر دو, دن کو, صبح کو, ظاہر میں, یعنی مراد ہے کہ ہر ممکن کوشش کرو. اس کے بعد اب ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 275. اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کی بات کی ہے. اس معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ابھی ایک منٹ دیجیے. اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کے طور پر کسی بھی خرچ کی بدترین چیز رکھی ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے گا کہ خرچ کی بدترین قسم سود ہوتی ہے. چلیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد چلتے ہیں. فرمایا, اس کے طور بھی کے لفظ بڑے بھرپور ہیں, ذرا تھوڑا سا عربی کے اوپر بھی غور کریں گے ہم لوگ. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, جو لوگ اپنے مال شب و روز کھل سوری جو لوگ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بابلہ کر دیا ہو, اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کو دہرائے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے, اور اللہ کسی ناشکرے بدعمل شخص کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں. اے لوگوں, جو ایمان لائق ہو اللہ سے ڈرو اور تمہارا جو کچھ سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائق ہو, لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے, وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ہر کسی پر ظلم نہ ہوگا. یہ ہیں آیتیں جو سود کے بارے میں نزول کے اعتبار سے آخری آیتیں ہیں, لیکن سود کا تذکرہ قرآن پاک میں ہمیں تین چار مختلف جگہ پہ ملتا ہے. بات کیا ہے کہ وہ معاشرہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا, جس معاشرے میں قرآن پاک نازل تھا تلاوت سنتے ہیں تھوڑی سی الحمدللہ. آپ لوگ غور کریں, شاید اس میں ایک حکمت ہے. ہم اگر جلدی سے گزر جاتے ہیں ان آیتوں پہ تو بہت زیادہ ہو سکتا تھا کہ ہم لوگ اس کا حق نہ دے سکتے, لیکن حقیقت میں یہ آیتیں غور و فکر والی ہیں, بلکہ یہاں کچھ خود کلامیاں بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اتنی زبردست سی آیتیں ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ انسان کے لیے قائم ہے, اور یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس کے اوپر غور و فکر ہم سب کو بہت زیادہ کرنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ صرف غور والی نہیں بلکہ عمل والی آیتیں ہیں. الذين ينفقون

فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے اسکرین پہ کچھ ساتھ تصویریں دیکھی ہوں, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے آواز کے خشک ہونے میں کوئی حکمت تھی, کیونکہ آج ہم جس طرف دیکھتے ہیں وہاں ہمیں سود کا نظام دکھتا ہے, اور اس نظام میں ہم بعض دفعہ صرف اس نام پہ پڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں, سب کرتے ہیں سب ہوتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے کچھ ایسی تصویریں تھیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو یہ دیکھیے کیا یہ آنکڑوں والے صوفے پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ کیسے اللہ خوش ہوتا ہے اور کیسے ناراض ہوتا ہے. یہ دیکھیے کسی کو سکون مل سکتا ہے اس پہ, ریلیکس اف یو کین. انگارے اور آگ کا صوفہ ہو تو جو چیزیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ آتی ہیں, ہمارے گھر کی دیواریں اگر اس طرح کی ہوں ہمیں کیسا لگے گا. یہ دیکھیے انڈوں کے جو کیا ہوتے ہیں, انڈوں کے جو جی ٹریز ہیں, آپ اس پہ آپ بیٹھیں گے تو ٹوٹے گا نا. تو نافرمانی میں ریلیکسیشن کیسے, اور آخری تصویر تو بہت ہی بری ہے, دیکھنے کو دل نہیں کرتا. دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے. چلیے آگے چلتے ہیں, بس دل بوجھل ہو گیا. ایسے لگتا ہے کہ کچھ باتیں خاموش اشاروں سے بھی سمجھنے کی ہیں, اس کے اوپر کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کریں وہ ایمان اور وہ تقویٰ ملے کہ جو ہمیں اللہ کے حکموں کو ماننے والا بنا دے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کی ہمیں جب معرفت دیتا ہے تو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اگلی آیت 282, اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے. اس آیت کا نام آیت دین ہے, قرض کے بارے میں. یعنی اسلام پہلے دب بات ہوئی کہ خرچ کرو, صدقات دو, ریاکاری سے بچو, نہیں ہے کرتا کوئی نہیں کرتا تو اس سوسائٹی میں سود عام ہو جائے گا. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ سود کے نام پہ جو حالات ہیں دنیا کے, پوری کی پوری قومیں سود کے اوپر گروی رکھی ہوئی ہیں. دنیا کے تقریباً 225 امیر ترین لوگ اگر صدقہ دیں تو کہتے ہیں کہ 40 بلین ڈالرز جمع ہو جائیں گے, جو ساری دنیا کی غربت کو دور کرنے کے لیے کافی ہوں گے. اور 200 لوگ ہیں پوری دنیا کے جن کے پاس 41% انسانوں سے زیادہ مال ہے. اگر آپ ان سے پیسہ لے کر پوری دنیا میں بانٹیں تو یہ سب خراب ہوگا. آپ انشاءاللہ اس پہ اگر سننا چاہیں تو بہت تفصیل سے کہ آج کے دور میں یہ جو سود کا نظام ہے, یہ نوٹ اور گولڈ کوائنز, اس پہ یہ آگے جا کے جہاں موقع ملا تو تھوڑی سی اگر ضرورت پڑی تو کریں گے. تو آج لوگ افراد کے غلام نہیں ہیں, پوری پوری نسلیں غلام ہیں, چند طاقتوں کے ہاتھوں میں پوری انسانیت بک رہی ہے, اس کی وجہ سود ہے. اب سود سے بچنا ہے تو پھر کیا ہے, قرض لے لو ضرورت, لیکن قرض کون سا, جس کے اندر نافرمانی نہ ہو. اب اس قرض کے لینے دینے کی کیا شرائط ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو, یہ پہلی شرط ہے. ڈاکیومنٹیشن کرے, سگے بھائی سے بھی قرض لے یا دے رہے ہیں نا تو اس کو بھی لکھیے. بعض دفعہ محبتوں کے نام پہ شرم آتی ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسی پہ خرابی آتی ہے. نہیں لیا دیا, دیتے وقت لکھتے نہیں, بعد میں خرابیاں ہو جاتی ہیں. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تاریخ تحریر کرے. انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے پڑھنے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, یعنی قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کروا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے. پھر اپنے مردوں میں سے دو مردوں کی اس پر گواہی لے لیا کرو. اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورت ہوں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان قابل قبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے, معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں سستی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے انصاف پر مبنی ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں, جو تجارتی لین دین ہاتھوں ہاتھ تم آپس میں کرتے ہو, یعنی گیو اینڈ ٹیک کیش پہ معاملہ کرتے ہو, اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں, مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے, ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو, وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اس کے بعد اب مارگیج کی بات ہے, جس کو ہم اردو میں رہن رکھنا کہتے ہیں, یعنی صدقہ لینا نہیں چاہتے, سود لینے کی اجازت نہیں ہے, قرض کوئی آپ کو دیتا نہیں. اب کیا رہے گی؟ آخری صورت کہ اچھا تم یہ میرا فون رکھ لو اور مجھے اس کے بدلے میں کچھ دے دو. اب اس کے احکامات ہیں. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ, جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مالی معاملات پورے ہوئے. جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی بندہ مال کے معاملے میں سیدھا نہیں رہے گا. پیچھے اس کے بریکٹ تھی آیت الکرسی کی, تو اب آخر میں آخری دعائیں, جس کو سورۃ البقرہ کی آخری دعایات کے نام پہ عرش کا خزانہ بھی کہتے ہیں. یہ وہ آیتیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں ایسا تحفہ ملی تھی, اور ان کو رات کو پڑھنا اللہ کے نبی کا معمول تھا. آپ نے اس کو بھی اس وقت دل کی زمین پہ لے کے سننا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے کہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی, اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں. ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. چپکے سے خود کلامی کریں کہ اللہ ہمیں بھی سن کے ماننے والا بنا. سمعنا و اطعنا, بہت سنتے ہیں, سن رہے ہیں, لیکن کہیں سن کے سن نہ ہو جائیں. اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے, اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والو, تم یوں دعا کرو. ہم سب کو کہا گیا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے ہمارے رب, ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا. مالک ہم پر بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار, جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں وہ ہم پر نہ رکھ, ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر, ہم سے درگزر فرما, ہم پر رحم فرما, تو ہمارا مولا ہے, کافروں کے معاملے میں ہماری مدد فرما. یہ ہیں وہ خوبصورت آیتیں کہ جو انسان کو حقیقت میں اپنی ذات کو توڑنے والا بناتی ہیں. آج کے اس پارے کی انسان سے بندگی بننے کی آیتیں یہی ہیں. جو بندگی کا درس اس میں ہے, واللہ ہی اگر آپ کو اور مجھے مل گیا تو ہم حقیقت میں اس کے اوپر سوچیں گے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں. ہم نہیں جانتے ہمارا رب ہمارے لیے کیا کچھ دنیا میں لا کے رکھتا ہے, اور ہم اس کی نافرمانیوں کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمیں اپنا بندہ بنا لے. ان دو آیتوں کی تلاوت سنیں گے اور ساتھ ساتھ یعنی آخری آیتیں 284 سے آگے والی, اور چپکے سے دعا کریں گے. اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کریں, آنکھیں بند رکھیں. بالکل یہ آپ کا ایک وہ وقت ہے کہ جس میں آپ اپنے رب کے ساتھ کچھ وعدے کریں گے, کچھ نیتیں, کیونکہ سورت بھی پوری ہو رہی ہے. اور اتنی خوبصورت آیت کے اوپر جب سورت پوری ہو تو یقیناً ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں کیا چاہتا ہے. اس وقت جو خود کلامیاں ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ اس پوری سورت بقرہ میں جتنے بھی احکامات آئے میں اس پہ عمل کروں گی. ہوم ورک چھوٹا سا اگر آپ لینا چاہیں لیں گے, مجھے تو اچھا لگے گا اگر آپ کریں گے اس کو, کہ اگر آج آپ گھر جا کے ایسے ہی گو تھرو کرتے ہوئے ہاتھ میں ہائی لائٹر لے لیجئے اور پوری صورت میں اردو والے حصے پہ کر لیں. اگر آپ کو عربی کے ساتھ ابھی اس طرح سے فیملیئر نہیں ہے, جہاں جہاں کوئی حکم ہے جیسے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, آت الزکات, زکاۃ دو, اس کو ہائی لائٹ کریں اور گن کے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے ان تقریباً 225 پاروں میں اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات لیے. یہ بالکل آپ کا اور آپ کے رب کا وقت ہے. کسی کی نظریں بھی اوپر نہ اٹھیں, بالکل ان آیتوں کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیں گے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آپ دیکھیے کہ سورت بقرہ کے آخری آیتیں اور سورت آل عمران کی جو شروع کی آیتیں, ان کو سامنے اگر آپ رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے. ہم نے ابھی جو پریزنٹیشن دیکھا اس کا نام ہے کہ ہمارا سیل کیسے انرجی لیتا ہے. میں اس کو دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ ایک انرجی ہمارے جسمانی سیل کو چاہیے ہوتی ہے اور ایک انرجی ہمارے روحانی سیل کو چاہیے ہوتی ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اگر ہم اس کو صرف خالی آنکھ سے ایسے ہی دیکھنا شروع کر دیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی بچوں کی خوبصورت چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ سب تصویریں جو یہ ہمارے جسم کے اندر کی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ اچھل رہا تھا, ظاہر وہ بچہ اچھل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سیلس کس طرح اس سے انرجی لیتے ہیں اور چارج ہوتے ہیں, یہ سارا منظر اس تصویر میں ہے. خاص طور پہ للہ ہی ما فی السماوات کے دوران جب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ کون کر رہا ہے. آپ اس وقت یہ سوچئے کہ اللہ کی ذات یہ سب کچھ کرنے والی اور میں اسی کی بات نہیں مانتی. للہ ہی ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کے دوران آپ نے یہ خود کلامی کرنی ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب کی بات مان رہا ہے, میں کیوں نہیں مانتی, میں اپنے رب کی بات کیوں نہیں مانتی. اس طرح کی ویڈیوز جب آپ کو دکھائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو کلوز کریں. دعا کیجئے کہ میں اللہ کا قرب مل جائے. جو جب تک آپ کو سوچنے کی عادت نہیں پڑے گی اس وقت تک آپ اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کریں گے. آئیے تھوڑا سا سورت آل عمران کا ترجمہ پڑھ کے پھر آپ کو ایک اور پریزنٹیشن دکھاتے ہیں. تھوڑا سا سورت بقرہ اور سورت آل عمران کا تقابل کروں گی آپ کے سامنے. سورت بقرہ اور سورت آل عمران قرآن پاک کی دو سب سے بڑی صورتیں, سب سے بڑی بقرہ ہے تو دوسری آل عمران ہے. دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. ان دونوں کو زہر وعین کہا جاتا ہے, دو چمکتی ہوئی صورتیں. ان کے پڑھنے سے جادو کا اور ٹونے کا اثر نہیں ہوتا. سورت بقرہ میں یہود کا قصہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا, تو سورت آل عمران میں نصارہ کا قصہ پڑھیں گے. سورت بقرہ میں شریعت کے احکامات تھے اور سورت آل عمران کو اب دل کھول کے سنیں گھبراہٹ کے بغیر, کیونکہ سورت آل عمران وہ سورت ہے جس میں ایک بھی حکم نہیں ہے. ابھی آپ کو ایکٹیویٹی دی کہ اس کے ڈوز ڈھونڈیے, تو جب آپ سورت آل عمران کے ڈوز دیکھیں گے تو کوئی نہیں ہوں گے, شرعی حکم کوئی نہیں, سائڈ کی باتیں. دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے اور دونوں کے اینڈ پہ دعائیں ہیں. یہ بدر سے احد کے بیچ میں نازل ہوئی. شروع کرتے ہیں. اور آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کی فیملی کا نام ہے, یعنی حضرت مریم کے باپ کا نام. اس نام سے جو خاندان چلا اس کو آل عمران کہا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, حقیقت میں اس کے سوا کوئی ذات نہیں. لگتا ہے آپ کو جب آج کل آپ پریزنٹیشنز دیکھتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی اللہ زندہ اور جاوید ہے, اتنا کچھ وہ کر رہا ہے, تو کیا پھر آپ دیکھیں کہ ہم اس کی قدر نہیں کریں گے. اے نبی, اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ معیار قائم کیا جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والا ہے. اب جو لوگ اللہ کے حکموں کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. سوچیے میں کیسے چھپ سکتی ہوں پھر. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. یہ دیکھیے ذرا سامنے, ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں. یہاں کہا کہ ماں کے پیٹ میں تصویریں بنتی ہیں. یہ ایک بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر سچویشن ہے. کتنی بے بسی ہے چہرے پہ. یہ دیکھیے ایسے لگتا ہے کبھی شرارت کریں گے نہیں, اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ماں کے پیٹ میں کیسے ٹکے ہوتے ہیں. بعد میں تو اتنی ہلچل اتنی. آپ ذرا اس کی بندگی کی کیفیت دیکھیے. یہ بچے کا ہاتھ دیکھیے گا سینے پہ اور کیسے ہاتھ لپٹا ہوا ہے. ہم دنیا میں آنے کے بعد ایسے کیوں نہیں رہتے, ہم کیوں بڑے بنتے ہیں. یہ دیکھیے ماں کے پیٹ میں سے بچے کا پاؤں دکھ رہا ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ سے نکل کر ایک انسان اس دنیا میں آیا, اس دنیا میں دم گھٹتا ہے. وہاں تو اللہ کی مانتا تھا, یہاں کیوں نہیں مانتا. کیسے آ رہا ہے, روتا ہوا آ رہا ہے دنیا میں. تو دنیا میں آ کے کیوں فن اور کھیل کود کے اندر گھومتا. انسان کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو بندے بننے کے لیے. کتنے بے بست ہے. یہ دیکھیے جھلی, یہ جھلی اگر اوپر سے نہ اترے اور اسی طرح کا بچہ دنیا میں آ جائے, کون سی ماں اس کو اٹھائے گی. پھر اندر سے یہ نکلتے ہیں معصوم پھول جیسے بچے. اس بچے کے ہونٹ دیکھیے آپ, اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیوں کو منہ میں چھپانا دیکھیے, اپنے کان پاؤں. میں تو نیو بورن بیبیز کو یوں دیکھتی ہوں جیسے یہ کوئی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, آپ ان کا فون لے لیں. آپ دیکھیے کہ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. میں اس وقت اس کو اس نظر سے دیکھ رہی ہوں کہ دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ جیسے یہ بچہ آج معصوم ہے نا, اس طرح مجھے بھی اس دن معصوم رکھنا جب میں تیرے پاس جاؤں. حدیث میں آتا ہے کہ جو حج کر لیتا ہے اس طرح سے کہ جس کے اندر کوئی گناہ نہیں غلطی نہیں, تو اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کی طرح معصوم کر دے اور ہمیں کوئی ہوشیاری اور کوئی چلاکی نہ آئے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے. آگے چلتے ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اے نبی, وہی ذات ہے جس نے وہ کتاب تم پر نازل کی. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں, ایک محکمات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں, اور دوسری شبہ والی آیتیں ہیں. جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہیں وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ رہتے ہیں اور متشبہات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں, اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں, حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دعا کریے اللہ میرے دل کے ٹیڑ بن سے بچائے. کچھ قرآن اس لیے سنتے اور سناتے ہیں کہ عمل کرنا ہے, اور کچھ اس لیے سنتے اور سناتے ہیں کہ حجتیں کرنی ہیں. پھر کہیں گے ہاں ہم نے خود پڑھا. تو جیسے قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں, لوگ بھی دو طرح کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والے لوگوں میں کر لے. اس کے برخلاف اب دعا کریں اللہ ہمیں ان میں کر دے. خود کلامیاں. اس کے جو لوگ علم میں پختہ ہیں, اس کے علاوہ جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے, یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ اس دعا کو ہائی لائٹ کریں, یہ عقل مند لوگوں کی دعا ہے. راسخون فی العلم, اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو علم میں بھی پختگی لائے. رسوخ کا لفظ اردو میں سنا نا, بہت اثر و رسوخ والا فلاں شخص. یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا, کبھی علم کے گمنڈ میں نہیں آتا کہ مجھے اب علم بہت آ گیا, مجھے تو بالکل ضرورت نہیں سننے کی. مثلا میں اپنے اوپر لوں, میں آپ سے کہوں کہ میں اس وقت آپ کو سنا رہی ہوں, مجھے تو بالکل ضرورت نہیں. اور مجھے پچھلے 10 سال میں اتنی دفعہ دار قرآن کا موقع مل گیا, اب مجھے تو بالکل آگے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں, تو یہ میری لا علمی ہوگی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم کا شوق دے دے, علم کی محبت دے. اور ساتھ ہی ساتھ راسخون وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس علم پر عمل بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس پارے کی دعاؤں میں سے اس دعا کو یاد کر لیجیے. فائنی قریب میں اگر آپ دیکھیں گے تو ترتیب سے آپ کو بکس دعائیں ملیں گی. اگر آپ اس دعا کی ریکارڈنگ تھوڑی سی ان کو آج بھیج دیں تو سن کے دیکھیے, اور ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ یہ جو چھوٹے چھوٹے قدم ہمارے ہدایت کی طرف چل پڑے, اب اس کو رمضان کے بعد کہیں پلٹا نہ دینا. اے اللہ, ہمیں سیدھے راستے پر تو نے لگا دیا, تو اب ہمیں پیچھے نہ کرنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں مبتلا نہ کرنا. ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. پروردگار, تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. اے اللہ, تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. لیکن سارے ہی راسخون نہیں ہوتے, کچھ نہ سمجھ بھی ہوتے ہیں. اب ان کا تذکرہ. ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون اور اس کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا. اے اللہ, ہمیں اس برے انجام سے بچانا. انہوں نے آیات الہی کو چھٹلایا, نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. اے اللہ, ہمیں ہمارے گناہوں پہ نہ پکڑنا. اور حق یہ کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس نبی, جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, ان سے کہو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اے اللہ, اس برے ٹھکانے سے بچا لے. اے اللہ, آج کے دور کے بھی کافروں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لے آ. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے سے لڑے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. اے اللہ, ہمیں تو اپنے گروہ میں کر لے. دیکھنے والے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے, یعنی دکنا ہے, مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا مدد دیتا ہے, اور آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. یہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑوں میں ہی کر لے, لیکن کامیاب لوگوں میں کرنا. آج آپ دیکھیے کہ لوگ ہیڈ کاؤنٹس پہ آ جاتے ہیں. یا ایک نصیحت سمجھ لیجئے, اپنے پلو سے باندھ لیجئے, کبھی بھی آپ دین کے کسی کام میں ہیڈ کاؤنٹس نہ کیجئے گا. کتنے لوگ آئے, میری بات پہ کتنے آتے ہیں. نقصان کیا ہوگا کہ آپ اپنے پیغام کو ڈائلیوٹ کرتے جائیں گے تاکہ زیادہ لوگ آئے. میسج پتلا ہو جاتا ہے, تھن ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ شربت زیادہ لوگوں کو پلانا چاہیں تو اس میں پانی کا ایک جگ ڈال دیں. پھیکا شربت ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑے ہی لوگوں کو پورے گلاس کی زیادہ کپ بھی دے دیں لیکن پیور شربت دیں گے تو اس سے صحت زیادہ ہوگی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی تعداد سے بے نیاز کرتے ہوئے حق بات کرنے والا بنا دے۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ خوبصورت آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ہمارے پاؤں پکڑنے والی آیت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نمازوں سے روک رہی ہوتی ہے بعض اوقات، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں قرآن سے روکتی ہے۔ اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور ہم دوسرے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، کچھ کمانے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے۔ اس کو سنتے وقت ہم نے خود کلامی کیا کرنی ہے کہ اپنا جائزہ لینا ہے، کب میری نماز لیٹ ہوتی ہے، کب میں قرآن کی کلاس کو چھوڑ کر کسی دنیا کے اور کام میں جاتی ہوں، کیا وہ ان پانچ چھ چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، تو کیا میں اس کی ورتھ پہچانتی ہوں کہ کیا چھوڑ کے کیا لیتی ہوں۔ زینا لینا سے حب الشہوات، لوگوں کے لیے نفس کو نفس کی رغبت والی چیزیں، یعنی عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چنے ہوئے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بہت خوبصورت بنا دی گئیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو، میں تم کو بتاؤں، ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی دوست ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں اور اپنے رویے ٹھیک کر لیں، لوگوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہمیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راس باس ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے رات کی گھڑیوں میں تجھ سے مانگنے والا بنا دے، راتوں کو تہجدوں کا عادی بنا دے، دن کو قوم فانزر والا کام کرا لے اور رات کو تیرے آگے کھڑے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ نایات میں ہم نے دنیا اور آخرت کے تقابل میں سب سے قیمتی چیز، جو اس دنیا کی ساری چیزوں اور آخرت کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے، وہ کیا ہے؟ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا۔ وقت کی کمی کا احساس نہ ہوتا تو ضرور آپ کو میٹنگ بھی اللہ دکھاتے، تقریباً 9 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے، لنک آپ کو بھیجیں گے، بعد میں آپ ان آیتوں پہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ کیسے جنتی جب اللہ تعالیٰ کا چہرے کا دیدار کریں گے تو اس وقت ان کو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ باقی نعمتوں سے بری لگے، چھوٹی لگے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا دنیا میں بھی مل جائے اور اللہ ہمارے سارے کاموں سے راضی ہو جائے اور آخرت میں ہم سے راضی ہو کے ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کروا دے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، آیت شہادہ کہتے ہیں اس آیت کو، بہت زبردست آیت ہے، اسٹرانگ آیت ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، مطلب اللہ کا تمہارے لا الہ الا اللہ کی ضرورت نہیں۔ تم 1,00,000 بار بھی پڑھ لو اور اگر اللہ کا مقام نہیں پہچانتے تو اللہ کو پرواہ نہیں، وہ تو خود اپنے الہ ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور یہی گواہی فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی۔ یا علم والوں کی شان دیکھیے کہ فرشتوں کے ساتھ ان کا نام آیا۔ اس علم کو آج ہم نے سب سے ہلکا جانا ہوا ہے، سب سے پیچھے وہ علم ہے۔ جب کوئی دنیا کا کام نہیں ہوگا تو ہم علم حاصل کر لیں گے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کرے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اللہ سے حساب نہ لینا، اللہ محاسب نہیں حساب نہیں یہ سیرہ۔ اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم میں خم کر دیا ہے، پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی ہے۔ ہم بھی پھر سے پوچھیں، اپنا جائزہ لیں، یہاں اللہ سے باتیں کریں، کیا واقعی میں اللہ کی بندی بن گئی ہوں، کیا انسان سے بندہ بننے والا سفر میرا ٹھیک چل رہا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی، اگر کی ہے تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس نے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ کیسے ہیں میرے معاملے؟ 3 سیکنڈ تک اپنے انسانوں سے معاملات کو سوچیں، ساتھ سے میرا معاملہ کیسا ہے، بہو کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، شوہر کے ساتھ میرا معاملہ، دوستوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے. پھر پڑھیے واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے. یعنی لوگ دین کی دعوت والوں کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ان کے لائف سٹائل سے ہٹا کر ایک دوسرے راستے پہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں. آپ دیکھیے کہ ایک بندہ جو عمل نہیں کرتا اور ایک وہ جو عمل کرتا ہے لیکن اس کے عمل ضائع ہو جائیں، زیادہ بدقسمت کون ہے؟ جس نے عمل کیے اور ضائع ہو گئے. چلو دوسرے نے کچھ دنیا میں تو موج مستی کر لی، کیا بنے گا ان لوگوں کے اعمال کا جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں لیکن عقیدے خراب ہیں، بدعت میں پڑ گئے، سنتوں سے ہٹ گئے، پیٹ میں حرام کے ٹکڑے ہیں اور عبادات ہو رہی ہیں. آپ سب اس وقت روزے سے ہوں گے کم و بیش، ایک لمحے کے لیے سوچئے، رات افطاری سے صرف 15 منٹ پہلے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا تو آج کا روزہ ہی نہیں ہوا، کتنا دکھ ہوگا. تو کیا حبطت اعمالہم میں وہ لقمے نہیں ہیں جو ہماری عبادات کی قبولیت سے روکتے ہیں؟ ہماری دعائیں ساری پیچھے ڈال دی گئیں، نہیں قبول ہوں گی. کیوں؟ پیٹ میں حرام کے لقمے تھے. یہ ڈائسیکشن کرتا ہے قرآن، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو سننا پسند نہیں کرتے اور کھٹ سے بند کر دیتے ہیں. یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ اچھی نہیں ہے. اللہ کر رہا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم. اس آیت کی جب ہم نے تفسیر کی تھی سبیل الجنہ میں، تو مجھے آنکھوں میں جو فگر آ رہا ہے 10 سے 12 پوائنٹس نوٹ کیے تھے کہ اعمال کب باطل ہو جاتے ہیں. ان میں سے چند چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی حفاظت کرنے والا بنا دے. ایک کھانا پکا ہوا ہمارے ہاتھ سے گرے نا ہڈیا اور گر جائے تو ہم نہیں جاتا. کہاں تہجدیں، کہاں تراویاں، کہاں اتنے لمبے روزے، کہاں اتنی بھوک، کہاں اتنا پیسہ خرچ کر کے عمرے کرنا اور کہا جائے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین. تھوڑی سی سخت ایکٹیویٹی ہے لیکن اولئک الذین کے نیچے ہم میں سے ہر ایک بھائی یا بہن اپنا نام لکھ لے جس کے مال میں حقیقت میں کوئی خرابی ہے، اور نام لے کے فرشتے کہیں کہ الذین خبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ. اللہم لا تجعلنا منہم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ کہ انہیں جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلے کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے، یعنی اگنور کرتا ہے، اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے تک کی نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال دیا. مگر کیا بنے گی اس وقت ان لوگوں پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. خود کو میدان محشر میں کھڑا کر کے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. سوچیے پورا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہر چیز اپنے وقت پہ بری ہو جائے گی، یہ زندگی بھی بری ہو جائے گی. کمائیوں کے بدلے وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے کیا کمایا اور کیا کھویا. دل ڈر جائے تو رب کے بندے بننے کی نیت کرو. بڑی پیاری دعا، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہو، ہم سب بھی کہیں گے دل میں، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں. بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہماری خوشیاں؟ اللہ کے۔ کس کے ہاتھ میں ہمارے غم؟ اللہ کے۔ تو کس سے ڈرنا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے پیار کرنا ہے؟ وہی بات یاد رکھیں، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ کچھ نہیں چاہیے اللہ مجھے، صرف تو چاہیے، اور تیری ملاقات کی جگہ جنت ہے تو جنت بھی چاہیے۔ صرف رب کو چاہیں، رب کے ساتھ پیار کریں گے، سب کچھ ملے گا۔ یہاں رات اور دن کی بات کر کے بتا دیا کہ ہر غم اپنے وقت پہ ختم ہو جائے گا۔ روگ نہ لگایا کریں، کبھی کوئی غم کی خبر سنے نا تو رونے اور بلبلانے سے پہلے سوچئے کہ اس سے پہلے بھی کوئی غم آیا تھا؟ آیا تھا، کدھر ہے آج؟ ختم، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اٹ ول پاس۔ آپ دیکھیے کہ غموں کی رات بھی صبح میں بدلے گی۔ یہ رات اور دن اللہ کے ہاتھ میں نا۔ آج کل کیوں نہیں کل راتیں لمبی کر پا رہا نارمل میں؟ آج کل ہم کھینچ کے دن کو چھوٹا کیوں نہیں کر لیتے کہ روزے چھوٹے ہو جائیں، راتیں لمبی ہو جائیں تاکہ تھوڑا سو جائیں؟ نہیں کر سکتے، اتنے بے بس ہیں اپنی خوشیوں کو غموں اور غموں کو خوشیوں میں بدلنے میں، تو پھر کیوں نہیں سرنڈر کر لیتے؟ خوشیوں میں مست نہ ہو جائیں اور غموں میں مایوس نہ ہو جائیں، بس انتظار کریں کہ آپ کے غموں کی رات کے پیچھے کتنی بڑی خوشیوں کی رات آئے گی۔ شرط ایک ہے کہ آپ اللہ سے جڑے رہیں، آپ کی خوشیاں اللہ کی خوشی والی ہوئیں اور آپ کے غم اللہ کو ناراض کرنے والے نہ ہوئے۔ اب آگے کچھ سخت آتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اصل میں یہاں سے آل عمران سورت کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جو وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی تفسیر ہے۔ آپ چوتھے پارے کے شروع میں بہت ساری باتیں سنیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں اس کا آغاز ہو جاتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو امت مسلمہ سے کیا مطلوب ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور مددگار ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ ہائی لائٹ کریے گا، ويحذركم الله نفسه، اور اسی میں آگے دوبارہ بھی آنے لگا۔ دو دفعہ ان آیتوں میں اللہ آپ کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ یہ کون سا سبق ہے ہمارا؟ تقویٰ کا۔ تقویٰ اللہ کے سے خوف کا نام ہے۔ کیا تعریف پڑھی تھی پہلی؟ التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، اس سے اگلے پہ چلے چلے، والرضا بالقلیل، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اور جب اللہ آپ کو ڈرائے تو سوچیے کتنی بڑی بات ہوگی اور مزے بھی۔ مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہر حال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس کو اپنے کیے کا پھل ضرور ملے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مفترا وما عملت من سوء، اور جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ انسان کی اس دن کیا تمنا ہوگی؟ یا ذرا اس کو سنتے وقت اپنے شعور کو ہم حاضر کریں گے۔ تَبَدَّلَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اس روز انسان یہ تمنا کرے گا، کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ۔ کس کے بیچ میں دوری ہو؟ بندے کے اور اس کے گناہوں کے۔ آج ہم اپنے گناہوں کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، دل ہی نہیں چاہتا چھوڑنے کو۔ اب آگے سے گناہ چھوڑ بھی دیے پھر بھی پچھلے گناہ سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اپنے گناہوں کو دیکھ کر بندہ کہے گا، کاش سے مجھ سے دور ہو جائے۔ اس کے لیے ایک دعا سکھائی اللہ کے نبی نے، نمازوں کا حصہ بنا دی۔ اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ آپ اگر کتاب الصلات بک میں استفتاح کی دعائیں سنیں تو اس میں شروع کی دعاؤں میں آپ کو اس کی تفسیر بھی ملے گی انشاءاللہ۔ ویب سائٹ پہ اس کا لنک موجود ہے، تفہیم السنہ سیریز میں کتاب الصلات، اس میں ہم نے دعاؤں میں یہ دعا کی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھتے آپ پڑھنا شروع کریں۔ حسن المسلم اگر آپ کے گھروں میں موجود ہے اس میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اس کو اپنی نمازوں میں ڈالیں اور اس آیت کو سوچتے ہوئے یہ دعا کریں کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہ میرے پاس نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن گناہ بوجھ ہوں گے، کندھوں پہ بیل اور اونٹ اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے جانوروں کی صورت میں، اور اسی طرح قیامت کے دن ہمارے گناہ پسینے کی صورت میں ہمارے منہ تک آ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. کرو کیا؟ اللہ سے ڈرو، کیونکہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، لیکن وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ بھی ہے. کیسی پیاری آیت ہے، ایک طرف ڈر اور ایک طرف محبت. رافعتن کہتے ہیں باپ کی محبت کو، یعنی اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے. کرو کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی لوگوں سے کہہ دو، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو. ہم سب بھی پوچھیں ایک دوسرے سے، میں پوچھوں کیا آپ سب اللہ سے محبت کرتی ہیں؟ تو کیا کریں؟ فاتبعونی، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں. کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. آگئی نا آیت اللہ کی محبت کی. چاہتے ہیں اس سال اللہ کے پیارے بننے؟ انسان ہے نا تو پیارے انسان بننا ہے نا. اللہ کی پسند کی چیزوں میں آج کی پانچ پسند کی چیز اس آیت پہ نوٹ کر لیجئے، اور وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِ، رسول کی اتباع. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ان سے کہو اللہ رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کچھ چنے ہوئے لوگوں کی بات کرتا ہے. کل شام کو اسی آیت پہ درس ہوا تھا اور میں نے چار پوائنٹ دیے تھے سب کو کہ اس رمضان میں گول بنا لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اللہ کے پیارے بننے کے لیے. اسی میں اگر آپ سننا چاہیں تو ریکارڈنگ موجود ہے، اگر ویب پہ ڈال دیں گے تو دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کیا ہے آیت؟ یہاں سے اب خاص طور پہ اس پارے اس سورت کا جو تھیم ہے نا، آل عمران، اس کا بھی تذکرہ ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے چن لیا. دعا کریے اللہ آج بھی چن لے. ہے کوئی جاننے والا آپ کے لوگوں میں سے جس کا نام آدم ہو؟ نوح، ابراہیم، عمران؟ تو دعا کرتے ہیں اللہ ان سارے ناموں والوں کے گھرانوں کو بھی چن لے اپنے لیے. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت بھی سن رہا تھا. کب؟ اس قالت امرات عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی. یہ کون تھی عورت پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو امیجینیٹ کرنا آسان لگے. ایک بیوہ عورت، شوہر چلا گیا، بیٹا بھی نہیں ہے، عورت پریگننٹ ہے. اور دعا کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا، اللہ کو اس کی خوب خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا. یہ تھی وہ عورت جس کے اوپر اللہ نے اس گھرانے کو چنا. ایک عورت کی سب سے قیمتی متاع اس کی اولاد ہوتی ہے، اور جب شوہر پاس نہیں ہوتا نا تو اولاد اور قیمتی ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں عموماً لوگ اپنی اولادوں سے معاشی امیدیں لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کما کر کھلائیں گے. بی بی مریم کی ماں نے ایسی کوئی نیت نہیں کی. اس نے کہا، میں اپنی بچی کو لگاؤں گی کمائی پہ، پر آخرت کی صدقہ جاریہ بناؤں گی، اپنے لیے بھی اور اپنے شوہر کے لیے بھی. آج کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جو یہ نیتیں کرتی ہیں، جن کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اگر دنیا میں رہتے ہوئے صرف ان کی دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی لگاتے ہیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے خوبصورت ہوتا ہے. بہت کم ہم اس پہ سوچتے ہیں, بہت ہی کم. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ سے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے. آپ پورے قرآن کو دیکھیے, حضرت ابراہیم کا بہت قصہ ہے, بی بی حاجرہ کے قدموں پہ مردوں کو چلانے کی بات ہے, اور اب اس عورت کی ہے. یہ چیدہ چیدہ مثالیں آگے اور پڑھیں گے. بی بی آسیہ, ہر عورت کی کوئی قربانی ہے. بی بی حضرت موسیٰ کی ماں ام موسیٰ, قربانی کے بغیر بڑے درجے نہیں ملتے. سیدھی سی بات ہے, بس جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا درجہ. قربانی رکھیں گے دیں گے تو اللہ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو آپ نے سوچا ہے, اور آپ کو وہ بھی دے دے گا جو نہیں سوچا. اور دنیا تو اتنی ہی ملنی ہے جتنی کہ اللہ نے لکھ دی ہے. ہم نہیں سوچ سکتے کہ اس نے ہمارے لیے کیا سوچا ہوا ہے, کس طرح رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ہم سب کے لیے یہ چیز سوچنے کی چیز بنا دی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں, ہماری اولادوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا. میں سوچتی ہوں یہ بھی تو ایک قسمت سے ملتا ہے نا, اولاد کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قسمت اچھی ہوگی تو اولاد اچھی ہوگی, تو میں اکثر اس کو اپوزٹ سوچتی ہوں. پتہ نہیں میری سوچنے کی عادت ہی الٹ ہے. میں اکثر بچوں کو سوچ رہی ہوتی ہوں ان کو کیسے ماں باپ ملے ہیں. کبھی آپ رات جاتے گورے گورے خوبصورت پیارے پیارے بچے عورتوں کی باہوں میں دیکھیں, ایئرپورٹس پہ اور پبلک پلیسز پہ اکثر ایسا ہوتا ہے, تو بس وہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اتنا گوبلا گوبلا بچہ, اتنا پیارا, اتنا میٹھا بچہ, اور اس کو ماں کیسی ملی ہے جس کی ٹانگیں بھی کھلی ہیں اور جس کے بازو بھی کھلے ہیں. اور اللہ نے تو اس کو اتنا پیارا بچہ دیا, یہ اس بچے کو کیا بنا دے گی. تو آپ دیکھیے کہ ہم سب کو اللہ کا اس پہ لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اچھے ماں باپ دیے, شعور والے دیے. اور اگر ہمارے ماں باپ سے کچھ کمی ہو گئی نا ہماری تربیت میں, تو اب آپ اس کہانی کو نہ دہرائیں. یہ دعا کریں کہ آپ کے بچے کل کہہ سکیں کہ آئی لو مائی مام. لیکن کب؟ صرف مدر ڈے پہ کہ جا کے اس دن ماں کو پھول پیش کر دیں؟ نہیں, بلکہ اس دن جب وہ بچے اپنی آخرت بنتی دیکھیں, کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی پیاری ماں دی کہ جس نے میری اتنی اچھی تربیت کی. وقت پہ احساس نہیں ہوتا, لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو بندے کو احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مائیں بنا دے. ایسی ہی ماں حضرت امام بخاری کی ماں بھی تھی, کہ اس ماں نے کس طرح اپنے بچے کو دین کی خدمت کے لیے چنا. آج اس بچے کا نام ہے, جہاں ان کا نام آتا ان کی ماں کا تذکرہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے. 3 سیکنڈ کے لیے خود کلامی کر لیں اپنے بچوں کے لیے کچھ, تو کرنا چاہے تو 1 سال کے سبل اسلام کورس کی کر لیں, جہاں بھی کرنا پڑے. صرف 1 سال کے لیے ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اگر لگا دیتے ہیں اللہ کے راستوں میں, تو آپ دیکھیے کہ اس سے ہماری آخرت کتنی بنتی ہے اور ان کی آخرت کتنی بنتی ہے. بہت ضرورت ہے اس کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگائیں. رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے, اب وہ بچی بڑی ہوتی ہے. کہانی بڑی دلسوز ہے اور کہانیاں ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہیں, لیکن ہمیشہ کہانیاں ہی نہیں سننی, حقیقت میں بھی رہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, اس کے اندر ہم اپنے عمل کی بات کر کے دیکھیں تو ہمیں اس میں بہت کچھ ملے گا. آگے چلتے ہیں. وہ بچی بڑی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو چنا, تو اس ماں نے نیت کو بدلا نہیں. بہت دفعہ ہوتا کہ لوگ کیا کر لیتے ہیں کہ نیتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو اس سے رک جاتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو پلٹا لیتے ہیں. حضرت مریم کی ماں نے اپنی نیت بدلی نہیں. بچی بڑی ہوتی ہے, تھوڑی سی ذرا ایسی ہوئی کہ اب اس کی تربیت کی فکر تھی, تو اس وقت پھر اس نے اس کو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس رکھا جو رشتے میں خالو بھی تھے. کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. جیسی ماں تھی ویسی بچی. زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا, مریم تیرے پاس یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا, پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر, تو ہی دعا سننے والا ہے. کیسا پیارا عقیدہ ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا, اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا, یعنی حضرت عیسیٰ کی. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی, کمال درجے کا ضبط کرنے والا ہوگا, یعنی سیلف کنٹرول ہوگا اس کے اندر, نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریہ نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بھلا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھانجا ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک، پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم دن رات تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، نہ کرو گے اور نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، بات کرنی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ بی بی مریم کے پاس بن موسم کا پھل دیکھ کر زکریہ کو بھی خیال آ گیا کہ میرے اولاد کیوں نہیں ہوتی، میری بیوی تو ٹھیک ہے، میں تو بانجھ نہیں ہوں، میں بھی بوڑھا ہوں کیا؟ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ لیا۔ آپ دیکھیے کہ اولاد سراسر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کس کے اولاد ہوگی کس کے نہیں ہوگی، اس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اسی صورت میں بھی آگے حضرت زکریہ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کا بھی تذکرہ۔ تو میں بات کرتے ہوئے صرف آپ بات میری سنتے رہیں، سامنے پریزنٹیشن دکھا رہی ہوں کہ کس طرح فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ اب یہ اتنا رقیق موضوع ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بہت لمبی بات ہوتی ہے، لیکن آپ صرف میری باتوں کو سنتے ہوئے ان پکچر پہ نظر رکھیں کہ ایک بچے کا وجود دنیا میں کہاں سے آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بی بی مریم کو بن موسم کے باپ میں بچہ مل گیا، یعنی سوری بن شوہر کے مل گیا، بوڑھے زکریہ کو بغیر عمر کے مل گیا، بیوی بھانجتی، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اس کو آپ اگر سائنس کی نظر سے کہیں تو اس کو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے جسم میں کچھ اس قسم کے نظام بنا دیے کہ ہر مہینے عورت کے جسم میں جو پیدا ہونے والا ایگ ہے وہ مرد کے سپرم کو چاہتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب بچیاں بالغ ہو جائیں تو شادی کر دو، نہ خرابیاں پیدا ہو نہ کچھ ہو، یہ آپ کے سامنے جو یہ سپرمز ہیں۔ اسی طرح جب مرد بالغ ہوتے ہیں تو ان کے جسم میں سپرم پیدا ہوتے ہیں۔ صرف ایک موقع پہ جب ملاقات ہوتی ہے تو عورت کے جسم میں 3 ملین کے قریب سپرمز داخل ہوتے ہیں، یہ سب سپرمز ہیں، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں سے صرف ایک نے اس عورت کے ایگ کے ساتھ ملنا ہے، اور یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے۔ کس طرح یہ سب معاملہ ہوتا ہے، انبیلیویبل۔ آج بھی سائنس کہتی ہے کہ ہم 80% سے 80% ابھی جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سفر کون کرا رہا ہے؟ ہم سب جس رب کے کہنے پہ نکل رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس نے گائیڈ کیا ہے، یہ اسپرم ڈھونڈ رہا ہے اس ایگ کو جس کے ساتھ اس نے ملنا ہے، اور ہزاروں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، صرف ایک ملے گا، اور کب ملے گا؟ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ حال انسان کتنا کمزور، ساری دنیا کے ماں باپ کوشش کر لیں جب تک اللہ نہ چاہے فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، بچہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ ارادہ کرتا ہے تو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، سپرم اس ایک میں جب ملتا ہے، اس سے پھر زائگوٹ بنے گا، پھر اس کے بعد وہ رحم کی دیوار کے ساتھ چپکے گا، اور اس کے بعد، اور یہ سب ضائع ہو رہے ہیں، باقی سب ویسٹ ہو جائیں گے۔ ہزاروں لاکھوں سپرمز ہیں۔ آپ یہ جو ٹوئنس ہوتے ہیں، وہ کسی وقت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ 2 سپرم مل جاتے ہیں، آئیڈینٹیکل ہیں تو ایک ہی سپرم کے 2 حصوں میں بعد میں بٹ جاتے ہیں، اور ورنہ 2 مختلف ہیں۔ بعض دفعہ بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے جب ٹوئنس کی بات آئے گی اولاد کی تو دکھائیں گے، لیکن اس وقت بس یہ کہیے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ سب اللہ کی ذات ہے۔ آئیے ساتھ آگے پڑھتے بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری اندر کی آنکھیں کھل جائیں۔ میں کہتی ہوں جو لوگ یہ فلمیں بناتے ہیں اور جو سائنس پڑھتے پڑھاتے ہیں، کیا ان کو اگر پیچھے قرآن کی آیتیں سنا دی جائیں تو کیا اللہ کے دین سے یہ زائگوٹ اب بنے گا؟ یہ آپ دیکھیے گا، یہ اس میں جا کے ملا، اور اس کے بعد ساتھ یہ اس کے پیچھے آواز ہے، تھوڑا میوزک تھا تو بند کروا دی، مجھے اچھی نہیں لگی وہ آواز، تو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ بعد میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب ذرا ساتھ میری آواز تو سنیں اس کے، کہ کیا زکریہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انسان کتنا بے بس ہے، کہنے لگے بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھانج ہے، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، مالک پھر کوئی نشانی مقرر کر۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے سوا بات چیت نہ کرو گے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو زبان بند ہو جاتی ہے۔ بوڑھے زکریہ 90 سال کی عمر کے شخص کو جب اولاد کی خوشخبری ملی تو اس نے بیبی شاور نہیں رکھا، پارٹی نہیں رکھی، شاپنگ کے لیے نہیں نکل گئے، بلکہ کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، رب کا ذکر کرو، پھر وہ وقت آیا جب مریم نے فرشتوں سے کہا جب مریم سے فرشتوں نے کہا سوری پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کی اور پسپابا کی اس کی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ اور اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں اس کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ کرتے ہیں بندگی کی دعا، انسان سے بندہ بننا، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنے بندے بنا کر اپنے آگے جھکا لے۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں کب موجود تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا، اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے بچہ کہاں سے ہوگا؟ انا یکون لی ولدن، جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دیکھ رہے ہیں نا، مریم کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں تھا کہ بچہ پیدا ہوتا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہم بھی یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، نیک صالح اولاد کا کن کہہ دے۔ تیرے نبی نے کہا کہ قرآن پڑھتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ امت مسلمہ کو نیک صالح اولادیں عطا فرما، اور ایسی نسلیں اٹھا کہ جو امت کا مستقبل بھی سنواریں اور دین کی وارث بن جائیں۔ اس بچے کی کچھ اور حکمتیں، فرشتے نے اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ کیا دل پہ بیتی ہوگی؟ عام طور پہ دیکھیں جب پریگنینسی کی خبر ملتی ہے تو اس کے بعد کئی قسم کی خوشیاں ہوتی ہیں نا، اپریسیشن کا خیال اور اپنی بڑھے جانے کا ذریعہ دل میں آتا ہے، لیکن بی بی مریم کے وہ تو کچھ نہیں تھا، لیکن یہ خوشخبری ہے کہ بیٹا نبی بنے گا۔ آج ذرا لیجئے، کسی ماں کو بچے کے پیدا ہونے کی خبر کے ساتھ یہ بھی خبر مل جائے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر امام بنے گا، عالم بنے گا، حافظ بنے گا، اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، تو اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں، نیک تمنائیں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشیاں ضرور دکھائے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور اس کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ آج اگر یہ ہوتا تو ہمیں سب کو پتا چل جانا تھا کہ افطاری کے لیے کیا کیا چھوڑ کے آئے ہیں۔ شکر کریں آج ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے، ورنہ ہم تو اپنے فریزروں کی اندر کی شکلیں باہر سے دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، شرمسار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان لوگوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہائی لائٹ کر لیں گے، فتقوا اللہ واتقون، یہ ہے تقویٰ کا نقطہ اس بارے کا۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ کیا پتہ چلا کہ نبیوں کو بھی دین کے کام کرنے کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آج کے انسانوں کو کیوں نہیں ہوگی؟ دعا کریں ہم سب کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں لگا لے، ہمیں بھی انصار اللہ میں شامل کر لے۔ ہماریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اس کو مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے یعنی ان کے ساتھ سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک لوگوں پر غلبہ دوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہوگا، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میں ظلم سے بتائیں، یہ ساری آیتیں جو آپ سن رہے ہیں اس وقت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ اس وقت بھی آسمان پہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور دین اسلام کے اندر تبلیغ کریں گے، اور ان کے دور میں اسلام بہت پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں آج ہی حصہ ڈالنے والا ہمیں بنا دے۔ اب اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بشر ہیں، غیب نہیں جانتے، کیونکہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اور اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو بھی کوئی اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اے نبی ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، وہ اللہ ہی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے والا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ کرتے ہیں بندگی کی نیت، دعا کر لیں چپکے سے خود کلامی، اللہ بندہ بنا لے، تو اتنا بڑا ہے تو مجھے بھی تیری بڑائی کا احساس ہو جائے اور اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہو جائے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہے۔ اے نبی کہو، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ کامن گراؤنڈ پہ تبلیغ کرنی ہے، یہ نقطہ نوٹ کر لیں، جب کسی نان مسلم کو تبلیغ کریں یا کسی مسلم کو شعوری طور پر اسلام کی دعوت دیں تو کبھی اختلافی باتوں پہ نہ آئیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی مثال شیئر کروں گی، آپ دیکھیے کہ زپ کے دو سرے ہوتے ہیں نا، کھلی ہوئی زپ ہوتی ہے، دونوں سرے ایک دوسرے سے جدا ہیں، آپ زپ کو بند کرنا چاہیں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ نیچے سے شروع کرتے ہیں نا، جب نیچے سے زپ کا کنڈے پہ کنڈا چڑھ گیا پوری زپ بند ہو جائے گی۔ بالکل یہی ہے، اختلافی باتوں کو چھیڑے بغیر کامن گراؤنڈ پہ آ جائیں۔ کسی رشتے میں اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے کسی کے ساتھ، ہو سکتا ہے فوراً چیک کریں کہ میرے اور اس کے بیچ میں کامن تھنگز کیا ہیں، مجھے اس کی اچھی باتیں کون سی لگتی ہیں۔ مثلاً آپ کو اپنی ہے، کس کی مثال دو، کوئی آپ ہی بول دیں کوئی رشتہ، بیٹیاں تو اچھی لگتی ہیں، نن بھابھی کی تو آپ کو اپنی بھابھی اچھی نہیں لگتی، ذرا سوچیے کہ اس میں کوئی خوبی بھی ہے اللہ کی بندی میں، بس اس خوبی پہ سوچنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے جب آپ کا دل اس سے مل جائے گا نا تو آپ کو اس کی بڑی بڑی خامیاں بھی خوبیاں لگیں گی۔ یہی مثال ساس بہو کی، اور یہی مثال ماں بیٹی کی، اور یہی شوہر بیوی کی ہے۔ زندگی کھند کھند کے نہیں جاتی، آپ دیکھیں کھردری چھری سے کسی کو کاٹیں گے نا تو کٹے گا بھی نہیں اور خون نکلے گا۔ بعض لوگ خود بھی روگی رہتے ہیں، خود بھی دکھی رہتے ہیں رشتوں کے معاملے میں اور دوسروں کو بھی روگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رشتوں کا سکون دے دے، اطمینان اور خوشی عطا کر دے، اور اس طرح سے آپ کامن گراؤنڈ پہ رہیں کہ آپ دنیا میں زندگی کو انجوائے کریں۔ اہل کتاب سے بات ہو تو ان کو کیا کہیں گے؟ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم یعنی صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئیں، پھر کیا تم اتنی بھی بات نہیں سمجھتے؟ یہود نصارہ اسلام پہ نہیں آتے تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں، اور کہتے تھے ابراہیم یہودی اور نصرانی تھے، حالانکہ یہودیت اور نصرانیت ابراہیم کے بعد کی پیداوار ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ لفظ یہودیت اور نصرانیت یہ اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے، یہ سیکٹیرین نیم ہے، فرقہ وارانہ نام ہے۔ اللہ نے ہر دور میں چنی ہوئی قوم کو مسلم کہا تھا، یہود نے لفظ یہودیت پسند کیا، نصارہ نے نصرانیت کیا، جیسے آج ہم مسلمان ہونے کی بجائے کبھی حنفی، مالکی، شافعی، دیوبندی، بریلوی اور سنی، وہابی، شیعہ کہتے ہیں۔ یہ سب ہمارے نام ہیں، اللہ نے ہمیں صرف ایک نام دیا اور وہ کیا تھا؟ ہو سماکم المسلمین۔ سورت ابراہیم کی آخری سورت حج کی آخری آیتوں میں آتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ کا دیا ہوا نام چھوڑ کر اپنی مرضی کے نام رکھنا یہ تو خوبی کی بات نہیں۔ تو یہاں ہم اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں چھوٹی سی کہ اللہ ہمیں مسلم بنا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر خوش ہوں، نہ کہ ہم اپنا نام کسی گروہ کے ساتھ جوڑ سکیں۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک مسلم تھے جو یکسو تھے۔ اللہ ہمیں بھی مسلم بنا، فوکس بنا، حنیف بنا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق تو کسی کو اگر پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کرو کیا اہل ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ کچھ نہیں ہوا آپ کے اوپر اس آیت کو سن کر؟ کوئی آپ کو بتا دے نا کہ آپ کے خاندان کا ایک شخص ہے جو آپ کے جوان بیٹے کو ورغلا رہا ہے، اس کو ڈرگس کا عادی کر رہا ہے، تمہارے سارے شعور بیدار ہو جائیں گے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اہل کتاب تمہارے خیالات بدل رہے ہیں، یہ تمہارے دشمن بن رہے ہیں، تم ان سے اگر بچ بچا کے نہیں رہو گے، اپنے دین کو عام نہیں کرو گے تو تمہاری تو نسلیں بھی تمہاری نہیں رہیں گی۔ چوتھے پارے میں بہت کچھ کل ہوگا اس پہ، اس بات بغیر میرے کسی تبصرے کے قرآن کی آیتیں ہمیں بتائیں گی کہ آج نان مسلمز کے مسلمز کی نسلوں کے لیے کیا عزائم اور ارادے ہیں۔ بس اس وقت تو یہ کر لیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی نسلوں کے ساتھ دین کی طرف لے آئے، جو دین آپ کو اپنے لیے اچھا لگے اس میں اپنی اولادوں کو شامل کریں۔ ان کے پاس اصل محاذ ہے اس وقت، ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سیکیور ہیں، اصل فیوچر میں جنہوں نے سامنا کرنا ہے اس کلچر کا وہ تو ہماری نسلیں ہیں۔ آج اگر آپ ان کو قرآن کا ہتھیار دے دیتے ہیں فائدہ آپ کا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں بچوں کو اردو نہیں آتی، بڑے دکھ کی بات ہے، ماں نے اپنی زبان نہیں سکھائی، اور جو نسلیں ماں کی زبان نہیں سمجھتی اس کے جذبات کہاں سمجھیں گی؟ اپنی اس غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اردو سے دور کیا ہوا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں صرف اردو میں باتیں نہیں ہوتی، جذبات کی بھی زبان ہوتی ہے، درد کی بھی زبان ہوتی ہے۔ میں نے کئی جگہ ایسا درس دیا، جرمنی میں جب جاتی ہوں تو وہاں اکثر ایک نان مسلم گروپ ہے، سوری نیو مسلم گروپ ہے، تو وہ بڑی محبت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایکسٹرا بھی تھوڑا سا بات ہو جاتی ہے انگلش میں، لیکن ان میں سے ایک دو ساتھی جب وہ اس پروگرام میں آتی ہیں تو بعد میں مجھے کہتی ہیں کہ ان کو ظاہر ان کو کہاں سمجھ آئے گی اردو، لیکن وہ کہتی ہے آئی واز گیٹنگ انرجی، آئی واز لوکنگ ایٹ یور فیس ایکسپریشن۔ کسی کو اگر عربی آتی ہے تو قرآن کی آیتوں سے، تو وہ وہاں ڈیڑھ دو گھنٹہ بیٹھ کے جاتی ہیں، کہتی ہیں آئی لو اٹ، مجھے مزہ آتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہاں 100 لفظوں میں 10 سمجھ آ گئے تو کیا نقصان ہے؟ کل آپ سب کے ساتھ آپ کی ینگ بچیاں ہوں جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں میں دین آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل کر دے۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، ہمیں جانتے بوجھتے کوئی غلط راستے پہ ڈال دے نا تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے اس کے اوپر۔ کہتے ہیں لوگ گاڑی کا پیٹرول بھی ضائع ہوا, جگہ بھی نہیں ملی, پہنچے بھی نہیں, اور جب ہدایت کے راستے سے کسی نے اتار دیا تو ہمیں تو پرواہ بھی نہیں. حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اہل کتاب کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ یعنی جانتے بوجھتے کیوں دین کی مخالفت کرتے ہو جبکہ تمہیں خود پتہ ہے کہ دین کیا ہے؟ اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر شبہ والا بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو, شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. دیکھیں یہ دشمنوں کی سازش پکڑی گئی. ایک ایسا گروہ تھا جس نے جان کے اسلام کا نام لیا تاکہ بعد میں جب اسلام چھوڑیں تو لوگوں کو ہم بتا سکے کہ اسلام میں تو ہمیں کوئی خیر نہیں ملی. اور آج کے دور میں ایسے پورے کلٹس موجود ہیں, گروہ موجود ہیں کہ جو وقتی طور پہ مسلمان ہوتے ہیں, کچھ دن سوسائٹی میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ سی آئی ٹیز کر کے بعد میں پلٹ کے شور مچا دیتے ہیں کہ اسلام میں کوئی خوبی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. یہ تو غیر مسلم نہیں, مسلمان بھی آج کہتے ہیں اپنے فرقے والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہ کچھ دے, یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا. یہود کہتے تھے جو دین کا کام ہم کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ مسلمان کہاں سے آگئے؟ کل کی کھیتی, یہ چند مٹھی بھر لوگ تھے, یہ آج مدینہ میں آ کر دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں دین کسی کی منوپلی نہیں ہے, ورنہ تو اس شخص کے دنیا سے جاتے ہی دین ختم ہو جائے, اس گروہ کے دنیا سے جاتے ہی دین ختم ہو جائے. دین اللہ کا ہے اور جو کل ان کو دے سکتا تھا آج وہ تم کو دے رہا ہے. یہی بات اس میں کہی گئی. یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی ان سے کہو فضل اور شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے, جسے چاہے عطا فرمائے اور وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, واللہ واسع علیم. اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کو دین کی روح ملے, یعنی آپ انسان سے بندہ بنے, تو دو خوبیاں اپنے اندر ڈال لیجیے جس پہ اللہ ہمیشہ چنتا ہے. نہ اللہ کسی کے نام کی وجہ سے اس کو عزت دیتا ہے, نہ کسی کے نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی دین کا کام لیتا ہے کہ اس نام پہ لوگ جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے لوگ ناموں پہ جمع ہوتے ہیں, شخصیات پہ بھی جمع ہوتے ہیں, کچھ ملے نہ ملے بس نام پہ جمع ہوں گے, لیکن اللہ جس چیز پہ آپ کو چنے گا وہ ایک ہے وسیع النظری وسعت قلبی اور دوسرا علیم علم. یہی دو باتیں ہم نے کل دوسرے پارے کے اینڈ پہ تالوت جالوت کے واقعے میں پڑھی تھی. تو میں آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ اپنے اندر وسعت قلبی رکھیے اور دن بدن اپنا علم بڑھائیے. اگر آپ میرے سے زیادہ نہیں سیکھیں گے تو آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے. اگر آپ مجھے استاد کہیں گے تو ہر شاگرد اپنے استاد سے آگے بڑھتا ہے, ہر ماں باپ کے بعد ان کے بچے ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں ہوتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا تو بدھوؤں سے بھر چکی ہوتی ہے آج تک. آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی یقین رکھیے کہ وہ آپ سے عقل مند ہے, آپ سے زیادہ سمجھدار ہے. صرف ان کا قبلہ ٹھیک کر دیں, جس طریقے سے وہ تیزی سے دنیا کے گیجٹس چلا رہے ہیں آپ ان گیجٹس کو دین میں بدل دیجئے, دیکھیے آپ کے بچے آپ سے زیادہ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو کبھی اپنے بچوں سے بھی تعصب نہ رکھیں. میں نے دیکھا لوگ اپنے بچوں سے بھی حسد کرتے ہیں کہ یہ میرے سے دین میں کہاں آگے بڑھ گیا, دنیا میں کہاں سے آگے بڑھ گیا. تو اللہ کہتا ہے وسیع النظر بن جاؤ, اپنے حصے کا کام کرو اور جاؤ دنیا سے. کسی انسان کے ساتھ تم نے اگر اپنے نام کو جوڑا ہوا ہے تو تم سوچو کہ اس انسان کے ساتھ تمہارا معاملہ نہیں, اس کے ساتھ تو اللہ بہت خوبصورت معاملہ کرے گا. آج اب دیکھیے آئمہ کرام کے نام لے کے لوگ لڑتے ہیں, تو آئمہ کرام کہاں ہیں؟ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں, چاروں میں سے کوئی ایک ایمان بھی باطل نہیں تھا, لیکن آج ہم ان کا نام لے کے گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ سب کچھ جانتا ہے, اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے, اس کا فضل بہت بڑا. میں ایک چھوٹی سی خود کلامی کر لیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے لیے چن لے اور ہم پہ اپنے دین کا فضل کر دے. ومن اہل الکتاب من تآمنہ بقنطار یؤدیہ الیک, اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا. یہ اللہ کی وسعت نظری کی مثال. اللہ الواسع ہے نا, تو بے شک اہل کتاب آج اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن اللہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. بری بات بری ہے, اچھی بات اچھی ہے, چاہے دشمن کی ہو. اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی ان پڑھ یعنی غیر یہود لوگ کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ کھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے بات پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا اور تیرا محبوب ہم اب، یا اللہ ہمیں تو اپنا، ہمیں اپنا اور تو ہمارا محبوب بن جا۔ لا محبوب الا اللہ، بندگی کا نقطہ، کوئی محبوب نہیں ہمارا اللہ کے سوا، کیونکہ اللہ پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کس کی بات آ گئی؟ ان اللہ یحب المتقین، اپنی لسٹ میں ڈال لیجئے تقویٰ والے اللہ کے پیارے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کونو ربانی جین، کہ سچے ربانی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ایک سچا دیندار کبھی لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑتا بلکہ ربانی بناتا ہے، رب والے، رب کے بندے، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ وہ ہرگز تم سے یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ اس آیت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ وہ آیت ہے جو یہود اور نصارہ کے لیے حجت ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، کیونکہ ہر دور کے نبی نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان کو مانو گے۔ یہ بالکل وہی آیت ہے۔ ایک اللہ کا عہد ہے، وہ سورۃ الاعراف میں آئے گا، یہ نبی کی رسالت کا عہد ہے جو یہاں آ گیا۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اس عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اللہ عہدوں سے پھرنے سے بچائے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ خود سے پوچھیں، ہم چاہتے ہیں اللہ کا دین چھوڑ کے کوئی اور لینا؟ انشاءاللہ نہیں۔ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاہیں یا نہ چاہیں مگر اللہ ہی کی تابع فرمان یعنی مسلم ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقت میں مسلم بنا دے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس کے برعکس، اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا کوئی اور، جو کوئی شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، ہائی لائٹ کیجئے، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے ایک سوچ کا نقطہ ہے۔ اس میں اللہ مسلمانوں کو اسلام کی قدر دلاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار پڑے۔ ان تمام انسانوں کے پھٹکار ہیں، اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ اکبر، نہیں تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دے، تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ ملا تجلنا منہم، دعا کیجئے کہ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی نہ دے اور اسلام کے بعد کفر نہ دے۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پارا پورا ہوا۔ اس پارے میں ہم نے بہت کچھ سنا، ایک چھوٹی سی، پارا پورا ہو چکا ہے، جانا چاہیں جا بھی سکتے ہیں، سیشن بھی پورا ہے۔ 3 منٹ کی ایک چھوٹی سی ہیلتھ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، چونکہ آج آپ روزے سے ہیں۔ میں اپنی تھوڑی سی فیلنگ بتاؤں، پلیز پلٹنا چھوڑ دیں، جیسے وہی سائلنٹ ہو جائیں۔ وہ آپ نے ایک گیم کھیلی بھی ہے کبھی، اسٹاپ روک؟ تو میں آپ سب سے کہتی اسٹاپ، سب چھوڑ دیں۔ اتنے پیج ماشاءاللہ جب پلٹتے ہیں تو اس کی آوازیں آگے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج کا پارا ہم نے روزے کی حالت میں کیا۔ میں اپنے دل سے آپ کو بتاؤں کہ میرے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ کرے سارا سال رمضان رہے۔ جتنے اسموتھ طریقے سے آج کا پارا ہوا، آپ لوگوں کے چہروں پہ تھکن نہیں تھی، اور ماشاءاللہ ہم پورے مسلسل، مطلب پونے پہ شروع ہوتا ہے نا، سوا پہ، پونے 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تھکے؟ گھبراہٹ ہوئی؟ دل چاہ رہا تھا جائیں؟ صرف 2 گھنٹے ہوتا تو بیٹھتے، الحمدللہ ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ تو آئیے اسٹڈی ہیلتھ ٹپ جو بھی آپ کو اس طرح ہم دیتے رہیں گے، کیونکہ آج آپ روزے سے ہیں، تو کچھ روزے کی بہتری کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ لیتے ہیں۔ شروع پھر دوبارہ کر دو، پہلے اس کی آواز کو ٹھیک کر لیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام سبیر ہے، میں سبیر کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ لگتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ کا بھی موقع نہیں ہے، اس کو دوبارہ چلاتے ہیں۔ یہ آپ کو آج کی افطاری کے لیے کچھ بتا رہی ہیں، تھوڑا سا اس کو پہلے سیٹ کریں۔ آواز کیوں ایسے ہو رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ریشن کا بہت اچھا سواد ہے، پروٹیکشن ہمارے ہر چیز کے لیے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح فائبر ہے, اس میں فائبر یا ریشم ہمارے کولیسٹرول کو, بلڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. اسی طرح ہماری جو آنکھ ہے اور کولون, اس کی میمبرین کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کولون کینسر کی چانسز کم کرتا ہے. اسی طرح یہ لیڈیز ایک ہے, مطلب ہماری جو باؤل ہیبٹس ہیں ان کو نارمل پہ رکھتا ہے اور اس طرح کانسٹیپیشن میں فرق دے جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے آج نئے اسٹوڈینٹس آئے تھے پلیز اپنا ای میل ایڈریس دے دیجیے گا, پھر ان کو یہ ای میل کر دیا جائے گا. جی جزاک اللہ خیر فاصل نجدہ. یہ ایک چھوٹی سی بات, آن لائن سے ہم انشاءاللہ ڈسکنیکٹ ہوں گے, اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ پیج آپ کو ملا ہوگا, آپ اس میں بات ہوئی تھی ول کی, تو یہ بکلیٹس ہیں, آپ لوگ اس کو دیکھ لیں. میں نے بہت زیادہ اس کو کریٹیکلی تو نہیں اسٹڈی کیا, لیکن بہرحال آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ آپ اپنی وصیت کیسے بنا سکیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اپنی ول میں پہلے ہی لکھ دیا تھا جو بچہ پانچ وقت کا نمازی ہوگا وہی میرے جنازے پہ آئے گا. تینوں کو ڈرایا ہوا ہے میں نے زندگی میں, اس کی کوشش ایٹ لیسٹ ماں کی محبت میں نماز پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے. ویری گڈ. آپس میں کر لیں, ٹھیک ہے, گھر پہ آنا ہے جب ٹھیک ہے.